Ongevaccineerde Bayern-speler Kimmich krijgt zijn salaris niet doorbetaald omdat hij in quarantaine moet. Schade 8 ton. Hij kan het leiden, denk ik. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, maandag de 22e november. Wat is er te doen aan de polarisatie op sociale media? Ik spreek er straks over met oud-Kamerlid Kees Verhoeven. En de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In Enschede werden kort voor 10 uur 5 mensen opgepakt voor opruiing en openlijke geweldpleging. De politie pakte in Roosendaal 15 mensen op voor verstoring van de openbare orde. En in Groningen zijn 3 mensen aangehouden. Er sneuvelde onder meer een bushokje. Online ging een oproep rond om na een coronademonstratie te gaan rellen. In Stijn en Roermond werden 5 mensen opgepakt. In die Limburgse gemeente werd preventief gefouilleerd na de rellen van zaterdagavond. In de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin is een auto ingereden op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn daarbij meer dan 20 mensen gewond geraakt en zijn er enkele doden gevallen. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is een verdachte opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Volgens de lokale autoriteiten zijn 11 volwassenen en 12 kinderen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat een rode SUV van achteren op de parade inrijdt. Volgens de politie raakte de auto minstens 20 mensen. In Rotterdam zijn gisteravond 2 mannen opgepakt na een schietpartij. Rond 10 uur werd er hevig geschoten in de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord. De politie heeft zeker 18 kogelhulzen gevonden. Een deel van de kogels raakte geparkeerde auto's. Volgens de politie heeft 1 kogel een huis geraakt. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gewaarte moest rusten beschadigd raakte. En dit keer lukt het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen. De constructie uit 1936 zal later in stukken worden gezaagd. Door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. 2 missionarissen die in Haiti waren ontvoerd zijn weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal 17 ontvoerde zendelingen en hun familieleden die vorige maand net buiten de hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd. De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren kon de namen van de 2 nog niet vrijgeven. De overige 15 missionarissen zitten nog vast. Het weer. In het zuidoosten komt wat lage bewolking voor. Maar in de rest van het land is het helder. De temperatuur is nu rond 0 tot 3 graden. Later vandaag is het vrij zonnig. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat geen file, maar er is een afsluiting. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Die blijft nog lang dicht. Verkeer richting Tiel en Utrecht kan omrijden via Waalwijk, via de A59, A27. En de A15, de andere kant op, is de weg ook dicht door een ander ongeluk richting Den Bosch. Tussen knooppunt Deil en Afrit Kerkdriel door een vrachtwagen brand. En verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum en Breda. En daarom staat er al een file op de A59. Den Bosch richting Zonzeel bij knooppunt Hooipolder, 8 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. 6:03. Een verrassende wending bij de verkiezingen in Chili. De rechtse José Antonio Kast kreeg de meeste stemmen. En nummer 2 werd de linkse Gabriel Boric, een van de leiders van de massale protesten van 2 jaar geleden. Omdat geen van beide kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalde, komt er een tweede ronde op 19 december. Correspondent Mark Bessems volgt de verkiezingen vanuit Sao Paulo in Brazilië. Mark, is er al een definitieve uitslag? Ja, op dit moment is ruim 98% van de stemmen geteld. En de rechtse Kast die heeft 28% van de stemmen gekregen. En de linkse Boric 25%. Dus niet een heel groot verschil. Maar toch kan je wel zeggen dat de grote winnaar van deze verkiezing dat die José Antonio Kast is. Want ja, hij komt eigenlijk een beetje uit het niks. De vorige keer dat hij meedeed met de presidentsverkiezingen, was het verwaarloosbaar wat hij haalde. Nog niet zo heel lang geleden werd hij toch vooral gezien als een beetje een randfiguur. En nu wint hij dus de eerste ronde. En heeft hij ook goede papieren om de tweede ronde te gaan winnen. Nou, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Wat is het voor man? Ja, hij is omstreden. Dat komt vooral doordat hij maar geen afstand kan nemen van de militaire dictatuur van Pinochet. En dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp in Chili. De man is een bewonderaar van bijvoorbeeld de Braziliaanse president Bolsonaro en van de Amerikaanse oud-president Trump. Kast is conservatief, dus dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld tegen homohuwelijk is, tegen abortus, tegen ja, dat soort zaken. Het is ook zelf een praktiserende katholiek, een religieuze man. Hij heeft 9 kinderen. En economisch gesproken is hij echt voor marktwerking. En zijn campagne die draaide voor een heel groot deel om veiligheidsthema's. En ja, dat heeft kennelijk wel aangeslagen daar in Chili. En zijn tegenstander Boris dan in alles een tegenpol? Ja, dat is inderdaad de tegenpol van Kast. Die Boric, dat was eigenlijk een van de gezichten van die grote protesten, hè, van oktober 2019. En toen hadden we te maken met een soort spontane uitbarsting van volkswoede. Een protest tegen onder andere de ongelijkheid in Chili. De verregaande marktwerking, bijvoorbeeld in de zorg en bij de pensioenen. Ze wilden een nieuwe grondwet. Ja, dat gevoel, daar is hij, die Boric, de vertegenwoordiger van, hè, van die protestbeweging. Maar ja, die beweging is van het begin af aan nogal bont. Met verschillende ideeën. En dat zie je ook terug in die coalitie van Boric. Hè. Daar zit bijvoorbeeld ook de communistische partij bij. En daar wordt hij wel op aangevallen. Maar dat betekent ook dat we dus op 19 december een klassieke links-rechtsstrijd krijgen. Ja, ja en nee. Hè. De aanhangers van Boric die noemen Kast een fascist. Een aanhanger van Pinochet. Nou, dat soort termen. En Kast op zijn beurt die hamert er steeds maar op dat Boric een communist is. En liefhebber van Venezuela en zo. En dat hij ook relschoppers de hand boven het hoofd gehouden heeft. Nou, Kast speelt daarmee echt in op de manifestatiemoeheid in Chili. Want we hebben 2 jaar lang, er wordt nog steeds gedemonstreerd, maar wel in kleinere groepjes, die vaak ook vernielingen aanrichten en zo. Dus dat, ja, daarmee is het enthousiasme voor die protestbeweging afgenomen. En Kast die belooft rust en orde en hard optreden. Hè? Niet alleen tegen vandalen, maar ook tegen drugscriminaliteit. En dat doet het goed. Zeker buiten de hoofdstad, waar dan die Boric het weer wat minder goed doet. Wat dat betreft, klassiek links-rechts. Maar ze komen allebei niet van klassieke, traditionele Chileense partijen. Dat dan weer niet. Nee. Is te zeggen wie gaat winnen over een kleine maand? Ja, dat zal eigenlijk voor een heel groot deel afhangen van een andere nieuwkomer, hè, een buitenbeentje. De grootste eigenlijk, dat is de nummer 3 van deze verkiezingen, de eerste ronde. Die heet meneer Franco Parisi, is dat. En dat is een man die woont niet eens in Chili. Die was niet eens in Chili, heeft niet zelf gestemd. Omdat hij namelijk bang is dat hij in Chili kan worden opgepakt. Maar dan moet zijn ex nog duizenden euro's alimentatie betalen. Ja. Maar goed, dat hij zei, die man die was misschien niet fysiek in Chili, maar op social media was hij heel aanwezig. En dat heeft gewerkt. 13% van de stemmen haalde die. En dus zijn steun kan wel eens doorslaggevend worden. En ja, Parisi zegt, ik ben niet links of rechts, maar hij heeft denk ik net iets meer raakvlakken met Kast. Bijvoorbeeld als het over immigratie gaat. Daar zijn ze allemaal tegen. Dus ik gok dat Kast meer kans heeft dan Boric. Ook al omdat Boric vooral in de stad populair is. En Kast wat meer ook al in op platteland. Nou, we zullen het zien op 19 december. Dan is de tweede ronde. Correspondent Mark Bissems, dank je wel. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Undercover-acties leiden geregeld tot een doorbraak, maar zijn zeker niet onomstreden. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat justitie undercover-agenten inzet om onschuldige mensen te bedreigen, merkte ook deze advocaat. Het Openbaar Ministerie zegt vaak, ja, nee, het is een individueel geval. Nee. Alleen al ik in mijn praktijk kan zeggen dat het geen individueel geval is, maar dat het stelselmatig is dat het Openbaar Ministerie over de scheef gaat met dit soort undercover operaties op onschuldige mensen. Zo zou in de zaak van de vermoorde DJ Jordi Latomahina, de vriendin van de hoofdverdachte, onder druk zijn gezet door undercovers die zich voordeden als leden van een Molukse motorbende. We laten niet zomaar een broeder doodknallen. Ik snap het. We laten hem niet zomaar knallen. En haar vertellen dat ze haar adres hebben en dat ze willen weten wie haar in haar auto heeft gereden, terwijl haar kinderen op de achterbank zitten. Dat was heel bedreigend voor mevrouw. Mevrouw heeft ook direct aangifte gedaan. D66 roept de minister op om vooraf te toetsen of een undercoveractie geoorloofd is. De SP pleit ervoor dat de minister de regels aanscherpt. Gisteravond ging de documentaire Jason in première. Het volgt de levensechte intensieve traumatherapie van Jason Michael. In de film vertelt Jason over een traumatische ervaring die hij heeft gehad. En dat vertelt hij aan zijn therapeut. Er wordt me verteld dat ik gefouilleerd moet worden. Ik wil niet dat samen zitten. Ik kan me ook voorstellen dat dit beelden zijn van jou als meisje. Ik wil niet dat samen zitten. Er wordt op het alarm gedrukt. En als de deur open gaat, staat een hele groep. Waarvan een aantal handschoenen dragen en ik moet naakt. Ook gesloten jeugdzorg komt ter sprake. Jason vertelt over tralies voor de ramen en strenge groep begeleiders. Hij vindt gesloten jeugdzorg niet eerlijk tegenover de kinderen die er terechtkomen. Toen kwam ik terecht in gesloten jeugdzorginstellingen. En zoals jullie zien, die zijn vaak niet te onderscheiden van daadwerkelijke gevangenissen. En het waren eigenlijk allemaal kinderen die in hun verleden slachtoffer waren geweest van of mishandeling, of misbruik, of verwaarlozing. Maar vaak toch een combinatie daarvan. En die kinderen die slachtoffer waren geweest, die juist al bestraft waren in hun hele jeugd, die werden in de gevangenispanden gezet. Terwijl daar tegenover vaak de mensen die zich geschaad hadden nog vrij buiten liepen. De afgelopen weken zijn er weer gevallen van vogelgriep vastgesteld. Er werd een landelijke ophokplicht uitgeroepen. Het was te laat voor de eenden van Pieter Drost. Die moesten worden geruimd. In Dijkstra en Evenblij ter plekke vertelt hij hoe hij erachter kwam. Vrijdagochtend kwam ik in de stal en het eerste wat ik altijd doe is mijn computers uitlezen om te kijken wat hebben die ene gegeten de dag ervoor. Dat schrijf ik altijd op. Ik hou altijd alles bij. En ik zag direct dat ze maar de helft van het aantal voer op hebben gegeten wat ze normaal zouden moeten eten. En dat is een teken vaak. Nou ja, dat klopt in ieder geval iets niet. Dus en ik had de dieren zelf nog niet gezien, maar ik heb direct het meldnummer gemeld. Jullie zijn gisteren wezen screenen. Ik heb geen uitslag. Maar ik zie nu dat mijn voeropname gehalveerd is. Kom maar weer langs, want dit klopt niet. Anne Hilhorst van Wakker Dier was ook bij het gesprek. Zij vertelt dat ophokken niet meer helpt en dat we dit anders moeten doen. Dit hele beleid van opsluiten en zo snel mogelijk vergassen, daar houden we dus niet mee onder controle. Het blijft verspreiden. Is er dan geen oplossing? Er is zeker wel een oplossing. Eén hele belangrijke is veel minder dieren houden en minder dicht op elkaar. Maar ook vaccineren. Dat gebeurt al voor andere ziektes. En dat kan ook met vogelgriep. Alleen, men wil er niet aan. En waarom niet? Ja, omdat ons vlees toch voornamelijk bestemd is voor de export. In het buitenland willen ze geen gevaccineerd vlees. Dus vaccineren we niet. Al dus Anne Hilhorst van Wakker Dier. En dat was radio. Dat was op de radio en op de tv. Uit de jaren 80, Outfield met Your Love. De kranten zijn binnen, Kirsten. Ja, de roep om strengere maatregelen zoals een strenge lockdown klinkt luider nu de dagelijkse besmettingscijfers niet onder de 20.000 komen. Dat meldt Trouw. Maar het demissionaire kabinet is niet van plan om op korte termijn te overleggen in het Catshuis en een nieuwe coronapersconferentie te houden. De huidige maatregelen gelden tot 4 december. Maar experts vinden dat te laat en te langzaam. Ook het FD schrijft dat er een lockdownwinter dreigt als de coronacijfers niet dalen. De krant verwijst daarmee naar burgemeester Bruls van Nijmegen, die het gisteren had over een lockdown die de hele winter zou moeten duren om het virus de kop in te drukken. De zwaarste criminelen van Nederland moeten hun rechtszaak voortaan via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal. Het gebeurt al in Italië bij leden van de maffia. En demissionair minister Sander Dekker ziet dat voor Nederland ook wel zitten, meldt de Telegraaf. Hij wil zware criminelen strakker van de buitenwereld afsluiten om te voorkomen dat ze doorgaan met criminele praktijken. De digitale zittingen zouden vluchtgevaar en contact met andere verdachten voorkomen. Dekker wil ook dat advocaten niet meer één op één afspreken met gevaarlijke gevangenen. En bovendien komen er wat de minister betreft meer extra beveiligde inrichtingen voor zware criminelen, zoals de EBI in Vught. En een van 's werelds gevaarlijkste computervirussen is bezig met een comeback nadat het vorig jaar werd uitgeschakeld. Experts zijn bang voor een forse wereldwijde toename van phishingmails en digitale inbraken, schrijft het AD. Emotet, zoals het virus heet, was tot een jaar geleden verantwoordelijk voor een groot deel van alle kwaadaardige besmettingen van computers wereldwijd. De criminelen konden zo bankgegevens stelen en gijzelsoftware installeren. Het Nederlands Dagblad schrijft over een schapenscheerder in Gelderland die een plaatselijke duurzaamheidsprijs heeft gewonnen. Dirk-Jan van Dalsen gaat namelijk wol verwerken tot een meststof, zodat die niet hoeft te worden vernietigd. Zijn schuur ligt vol met wol nu de afzetmarkt is ingestort. Omdat hij het zonde vindt om het te vernietigen, gaat hij de wol in korrels laten persen en in de grond stoppen. De schapenwol kan namelijk tot 3,5 keer het eigen gewicht aan water vasthouden. En daarnaast zorgen de korrels ervoor dat de bodem luchtiger blijft, waardoor plantenwortels gemakkelijker zuurstof kunnen opnemen. In het buitenland wordt de wol al op die manier gebruikt. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Hoe is op de A2, die afsluiting? Nou, de A2 Den Bosch richting Utrecht is dicht bij Zaltbommel. Blijft nog wel dicht voorlopig. Een gekantelde vrachtwagen na een aanrijding, een vrachtwagen met kippen, die sluit de hele weg af, omrijden via Waalwijk en Gorkum. De andere kant op richting Den Bosch is bij afrit Kerkdriel vannacht een vrachtwagen uitgebrand met plastic korrels. Die zijn nog zo heet dat ze, dat ze nog vlam zouden kunnen vatten. Dus daarom is de weg nog steeds dicht. Omrijden via Gorkum en Waalwijk. Het mag dan een Olympisch seizoen zijn, maar de Nederlandse schaatsers moeten hun topvorm nog vinden. De wereldbeker in Polen vorige week was niet om naar huis te schrijven. En ook afgelopen weekend in het Noorse Stavanger vielen de prestaties tegen. En dat kan gevolgen hebben voor het aantal tickets voor de Spelen. Sebastian Timmerman besprak de situatie met technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit. Weer geen Nederlander op het podium. Nuis staat nu al zesde. Nee, de zesde tijd voor Kjeld Nuis. En dan zien we daarna nog Morris Schiege en Mustakov voordat we bij de eerste Nederlander uitkomen. Dat is daar een trap geworden. Als we naar lange baan kijken, dan zei ik van de week ook tegen de coach, had ik het met de coaches ook allemaal over. Het is oké. Het is niet geweldig. Het is ook niet in de ranking, want we kijken eigenlijk alleen maar naar de quota. Tenminste, ik kijk vooral naar de quota die we moeten behalen en wat minder naar de medailles. Dan is het oké, staan we er oké voor, maar zijn we er nog niet? Nee. Zijn we inderdaad soms te negatief als we zeggen dat het toch wel tegenvalt op sommige afstanden? Nou, ik denk dat we als schaatsnatie Nederland verwachten dat we altijd 1, 2 of 3 zijn of in ieder geval daarin meedoen. En wat je nu ziet is dat we dat dit weekend, maar ook vorig weekend, gewoon niet altijd zijn. Omdat wij doortrainen, omdat we een andere jaarcyclus draaien dan vele andere landen in het Olympisch jaar. En het is terecht dat het verwachtingspatroon van het Nederlandse publiek natuurlijk anders is. Want die willen gewoon winnaars zien. En dat begrijp ik wel. Alleen ja, wij kijken daar natuurlijk iets anders naar. Want voor ons is er één heel groot moment om te presteren. En dat is op de Spelen. Thomas Krol is dan de beste Nederlander op plaats 5. Als ik puur naar mezelf kijk, ik beweeg gewoon traag. De snelheid komt gewoon niet zo makkelijk. Wat betekent dat voor hoe we ervoor staan, zeg maar, wat betreft die Olympische plaats? Hè? Zonder een heel technisch verhaal meteen in te duiken. Maar die 1000 meter zit wel goed, met twee keer een Nederlandse 1, 2 en 3. Maar de 1500 meter, onze derde rijder die in het wereldbekerklassement staat, is nu 15e. En het verschil met de nummer 20, en dat is van belang, is niet zo heel erg groot. Moeten we daar ons zorgen om maken? Of hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, zorgen vind ik een te groot woord. Maar we moeten ons wel realiseren dat we zowel op de 1500 meter mannen als op de 3 kilometer vrouwen, dat de kans daar wel aanwezig is dat we 4 wereldbekers nodig hebben. En we weten allemaal in Nederland dat we als ploegen het liefste maar 3 wereldbekers rijden om ons goed te kunnen voorbereiden op het OKT. Een andere afstand die ik er nog even uit wil pikken is de 3000 meter vrouwen. En dan met name eigenlijk het zeer constante rijden van Irene Schouten. En Schouten is los. Schouten is op stoom. Schouten is niet meer bij te houden. Maar Schouten is de snelste ooit op deze baan. Wat een tijd, zeg. In wielertermen zou je zeggen, Merckxiaans. Is het een idee om haar aan te wijzen al voordat het Olympisch kwalificatietoernooi plaatsvindt? Ja, je begint te lachen. Maar zij legt wel al wekenlang een heel goed niveau, hoog niveau voor de dag. Ja, het is natuurlijk, even voor alle technische, het is natuurlijk fantastisch wat zij laat zien. Wij hebben alleen een traject met elkaar afgesproken. Daar zijn we vorig jaar mei al mee bezig. Vanaf dat moment al mee bezig. Ook met alle teams. En daarin zit geen nominatie. Dus vooralsnog, hè, maar de wereld kan veranderen. Maar vooralsnog zit dat er niet in. Dat was Remy de Wit van de KNSB, de technisch directeur, in gesprek met Sebastiaan Timmerman. Voor het eerst in Nederland is een nieuw bos gefinancierd met de CO2 die het de komende 100 jaar vastlegt. Ik praat erover met Frank van Hedel van Stichting Buitenfonds, die dit project samen met Staatsbosbeheer heeft opgezet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even, hoe zit het precies? Want ik zeg het wel, omdat ik het zo hier zie staan. Maar die zin, een bos dat is gefinancierd met CO2 die het de komende 100 jaar vastlegt. Hoe zit dat? Nou, dat zit zo. Staatsbosbeheer heeft een nieuw bos aangelegd in Steenwijk. En dat bos dat bestaat in eerste instantie uit hele kleine boompjes van zeg maar een meter hoog ongeveer. En in de komende 100 jaar gaat dat bos groeien, groter worden, meer CO2 opnemen uit de atmosfeer en verder groeien. En die CO2 die is tegenwoordig geld waard, omdat we gewoon meer CO2 uit de atmosfeer moeten halen. En het geld van die CO2-credits die daarmee verkregen worden, wordt nu al betaald door een bedrijf. En daarmee heeft Staatsbosbeheer nu het bos alvast aan kunnen leggen. Maar geld waard voor bedrijven? Ja, inderdaad. Dat is geld waard voor bedrijven. Maar wat kunnen ze daarmee? Nou, met name hun eigen CO2-footprint reduceren. De CO2 die zij dit jaar hebben uitgestoten of in de toekomst gaan uitstoten, die kunnen ze op die manier reduceren. En op die manier hun CO2-footprint wat lager krijgen. En misschien zelfs CO2-neutraal werken. Ja, stel dat een bedrijf dit gewoon de komende jaren elk jaar doet. Die CO2 die wordt vastgelegd in de komende tijd, dus dat gaat geleidelijk. En ze zouden elk jaar een extra stukje bos aanleggen. Dan wordt die vastlegging steeds groter. Intussen zal ook ieder bedrijf bezig zijn met hun CO2-uitstoot reduceren. Door anders te gaan werken, door te elektrificeren enzovoorts. En ergens komen die lijntjes van vastlegging en reductie komen bij elkaar. En dan zou je als bedrijf zelfs klimaatpositief kunnen worden. Hoe groot is het kans op greenwashing, wat natuurlijk ook wel gebeurt? Dus dat de bedrijven deze certificaten gebruiken. U zegt wel zelf van, gehoopt wordt natuurlijk dat ze zelf ook wat doen aan de CO2-uitstoot. Maar het is natuurlijk ook een manier om de boel te compenseren terwijl je nog steeds heel veel CO2 uitstoot. Een soort afkopen van schuldgevoel. Nou, het is niet zozeer, denk ik, afkopen van het schuldgevoel. Want het is namelijk gewoon zo dat de CO2 die vastgelegd wordt, is hierin gewoon meetbaar. Er wordt elke zoveel jaar, zeg maar elke 10 jaar ongeveer, gaat er iemand het bos in om te kijken hoeveel hout daar gegroeid is, hoeveel CO2 daar vastgelegd is. En daarom is eigenlijk heel goed aantoonbaar hoeveel CO2 er zit. En we kunnen ook bij de meeste bedrijven uit een duurzaamheidsjaarverslag en dergelijke ook gewoon heel goed zien hoeveel CO2 ze uitstoten. En dan is de rekensom snel gemaakt. Kijk, dit is gewoon een absoluut een absolute reductie of afname van CO2 die er is. Als je dat uitzet tegen de CO2-uitstoot... Kijk, stel bijvoorbeeld een bedrijf stoot jaarlijks 50.000 ton uit... en legt in dit bos jaarlijks 42 ton CO2 vast... Ja, dan is er niet echt sprake van greenwashing. Dan is het voor iedereen, denk ik, overduidelijk dat het niet voldoende is... om alleen dit te doen. Dan zullen ze ook meer moeten doen in de toekomst. Hoe groot kan deze methode worden voor Staatsbosbeheer, denkt u? Nou, Staatsbosbeheer die heeft de ambitie om in de komende jaren... nog ongeveer 5000 hectare extra bos aan te leggen op terreinen... natuurgebieden die zij al bezitten. En we hopen dat we een heel groot deel van dat bos kunnen financieren... vanuit de CO2-credits. En waar moet het komen? Door heel Nederland heen. Overal waar Staatsbosbeheer natuurgebieden heeft... gaan we kijken van wat is de natuur die daar nu is... en is die natuurkwaliteit nog haalbaar en goed genoeg. Bijvoorbeeld door stikstofdepositie zijn er een heleboel natuurgraslanden... waar al jarenlang geprobeerd wordt om te verschalen... om die natuurkwaliteit beter te krijgen. En in de praktijk lukt dat gewoon niet... omdat er zoveel stikstof uit de atmosfeer komt. Nou, daarvan wordt nu bijvoorbeeld gezegd van... nou, de maatschappij heeft nu veel meer behoefte aan bos. Bos levert een hogere biodiversiteit op dan de graslanden die er nu zijn. Bos levert heel veel mogelijkheden voor recreatie op. Dus we gaan die terreinen, daar gaan we bos aanplanten. Ja. En daar gaan we in de komende 100 jaar een mooi bos laten groeien. Dank, Frank van Hedel van Stichting Buitenfonds. Het is 6:55. The Weeknd en Post Malone hebben voor het eerst samen een nummer gemaakt. De videoclip is nogal gewelddadig, maar goed, die zie je op de radio niet. Dit is One Right Now. Nieuws van The Weeknd en Post Malone. One Right Now. NPO Radio 1. Half zeven, Kirsten. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In totaal werden 28 mensen opgepakt, onder meer voor opruiing en openlijke geweldpleging. In de Amerikaanse staat Wisconsin is een auto ingereden op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn daarbij meer dan 20 mensen gewond geraakt en zijn er enkele doden gevallen. Onduidelijk is nog om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is een verdachte opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili heeft nog geen nieuwe president opgeleverd. De rechtspopulistische kandidaat Kast kreeg 28% van de stemmen en de linkse Boric 25%. Omdat geen van de kandidaten de meerderheid heeft behaald, volgt 19 december een tweede ronde. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. De constructie uit 1936 zal later in stukken worden gezaagd. Door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Geen weer? Ik wou zeggen, zal ik het weer snel geven? Ik ga veel te snel, sorry jongens. Ik dacht, misschien kunnen we de volgorde omdoen, maar ik zal even het weer even. Nee, dat is, bij Nieuws & Co is dat wel het geval trouwens. Daar gaat het andersom. Nee, protocol inderdaad. Maar het wordt een vrij zonnige dag vandaag. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Nou, ja, sorry, jij bent nu weer aan de beurt. Ja, het is al een behoorlijke toestand op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar is een vrachtwagen gekanteld met kippen. Eerder vanochtend tussen afrit Kerkdriel en Zaltbommel is de weg helemaal dicht. En omrijden is geboden via Waalwijk en Gorkum. De andere kant op, niet heel ver vandaan, was al een vrachtwagen uitgebrand bij afrit Kerkdriel. Daar is de weg dicht, omrijden via Gorkum en Waalwijk weer. A15, A27, A59. Daardoor files op de A2 en de A59 bij knooppunt Empel van 3 kilometer. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en Hooipolder 13 kilometer. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Wat loopt daar? Het nieuwe boek van Midas Dekkers. Waarin hij ditmaal de mens onder de loep neemt en de variatie viert. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Vanavond in Pointer. Campings worden opgekocht om er luxe huisjesparken te ontwikkelen. Dan heb je geen groene kust meer. En dan loop je niet meer het duin op en dan zie je de zee. Dan loop je tussen de gebouwen door en je ziet de zee. Wordt onze kust nu helemaal volgebouwd? Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Het is 7:04. De 10 grootste gemeenten maken tientallen tot ruim 100 keren per jaar uitzonderingen op de kostendelersnorm. Door deze regeling word je gekort op je bijstand als er meerdere mensen op 1 adres wonen. Dat komt doordat woonlasten lager zijn als je met meer mensen woont. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat in de praktijk duizenden bijstandsgerechtigden worden geraakt als bijvoorbeeld hun thuiswonende kind 21 wordt. Dat gebeurde ook bij Annette Bos. Zij kreeg te horen of uw zoon moet kostgeld betalen of u moet uw zoon het huis uitzetten. Wie gaat zijn kind uit huis zetten, buiten dat? En toen heb ik een paar maanden gewacht. Toen heb ik weer me aangemeld bij de schuldhulpverlening. Ik heb de sociale dienst gevraagd om hulp. Maar ik krijg steeds hetzelfde te horen. Ze kunnen niks doen totdat hij betaalt. Dat was mevrouw Bos. Contact nu met Kim Husseini, sociaal advocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft veel cliënten in de bijstand. Herkent u dit verhaal? Ja, zeker. Heel herkenbaar. Ja, vooral inderdaad die situatie dat een kind dan 21 is geworden. Of is gestopt met studeren. En dan begint eigenlijk de ellende. Dan zegt de gemeente, ja, dan krijg jij minder uitkering, beste ouder. Want jouw kind moet gaan bijdragen, ongeacht of dat kind ook echt kan bijdragen. Dus ook ongeacht of het kind werk heeft of zelf een uitkering krijgt? Ja, precies. Ja, klopt. Krijgt een kind van 21 als hij geen werk heeft een uitkering? Dat kan, inderdaad. Mm-hmm. Maar er geldt ook altijd weer een wachttermijn. Dus dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. En de ellende is vooral groot wanneer dat kind ook de nodige problematiek heeft. Hè. Denk aan psychische problematiek of gedragsproblematiek. Waardoor dat kind ook niet direct kan solliciteren of werk kan vinden. Dus ja, dat kan vervelend uitpakken. Ja, dus ga maar werken. Dat is te makkelijk, ja. Zegt u. Zeker, ja, dat is te makkelijk. En ook wat die dame net vertelde, ja, zet je kind dan maar uit huis. Ja, dat kan natuurlijk ook niet zomaar. De woningnood is hoog, vooral in de grote steden. Dus dan zit je echt met een probleem. De 10 grootste gemeenten, ook de gemeente Rotterdam, waar u werkt, zeggen tegen ons dat ze tientallen uitzonderingen per jaar maken. Herkent u dat? Ja. Nou, ik moet wel lachen als ik dat hoor, want ik ben die uitzondering nog niet tegengekomen. Nee, ik krijg meestal gewoon 0 op het request bij als je bezwaar maakt bij de gemeente. Vervolgens ook bij de rechter, hier van de rechtbank Rotterdam. En vervolgens ook bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dus die uitzonderingen, nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Ja, het is een soort stok achter de deur, zeggen gemeenten ook. Dat er een keuze is van werken of anders bijdragen. In ieder geval bijvoorbeeld kostgeld betalen. Ja, de ellende is natuurlijk dat er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke situatie. En elk gezin is weer verschillend. Hè. Ieder kent zo zijn eigen omstandigheden en problematiek. En ik vind dat daarna gekeken moet worden. Weten mensen het eigenlijk? Of worden ze verrast en komen ze er bij wijze van spreken een half jaar later pas achter en dan moet je ook nog eens terugbetalen? Klopt. Ja, zeker. Dat zeg je heel goed inderdaad. Heel veel mensen weten ook niet dat ze dat moeten melden, dat hun kind dan 21 is en gestopt is met studeren. En dat is ook heel logisch. Het voelt ook heel onnatuurlijk om dan te zeggen, oké, dat moet ik dan melden aan de uitkeringsinstantie. Want er verandert feitelijk niets in jouw financiële situatie. Dus mensen melden dat niet. Met als gevolg inderdaad, wat je net terecht zegt, dat ze dan over een langere termijn moeten terugbetalen. Plus wat er ook nog eens bij komt vaak, is een boete vanwege schending van de inlichtingenplicht. Want dan zegt de gemeente, ja, je had dat wel moeten weten. Je hebt het niet gemeld. Dus je hebt nu gefraudeerd. Ja. Maar weet u of de gemeente wel in de aanloop hiernaar al wel brieven met waarschuwingen stuurt? Nee, ook geen brieven met waarschuwingen. Nee, dat je moet wordt het echt dan, zelf op internet uitgezocht hebben en weten. Ja. Ja, waar ze dan naar verwijzen in zo'n procedure bij de rechtbank is dat als je zo'n bijstandsuitkering aanvraagt, krijg je een folder of info, algemene info in een brief. Maar dat is vaak al jaren geleden. Ja, dat weten mensen natuurlijk helemaal niet. Nee, weten ze niet. En het staat punt. Er ook niet altijd heel. Nee, precies, staat ook niet heel specifiek dit punt erin. Dus ja, maar ieder wordt geacht de wet te kennen. Nou pleit Rotterdam voor het afschaffen van de kostendelersnorm tot 27. Zou dat al wat uitmaken? Nou, dat zou van geval tot geval kunnen verschillen. Ik denk niet dat het voor het kind die problematiek heeft, bijvoorbeeld psychische problematiek of gedragsproblemen, waardoor hij of zij niet kan werken of geld kan verdienen en bijdragen, dan daar zou het geen verschil voor maken. Dus dan blijft de situatie nog net zo erg. Plus ook als we kijken naar de woningnood in Rotterdam. Ja, ik weet niet of dat beter wordt als iemand 27 is. Ik denk het niet. Wat is volgens u de oplossing? Dat de gemeente echt gaat kijken naar de situatie in het gezin. Want ja, ook al is er wel een kind en die werkt wel, ja, dan nog heb je natuurlijk dat het kind ook zijn eigen kosten heeft. Hè? Dus ook, als het kind ook een bijstandsuitkering heeft, ja, je moet toch je eigen zorgverzekering betalen, je moet toch je eigen telefoonkosten betalen. Wie weet zijn er nog wel andere lasten die betaald moeten worden, schulden bijvoorbeeld die betaald moeten worden. Het is heel intensief, dat begrijp ik ook. Maar en gevaar ik denk om dat misbruik redenen ook wellicht. Soms moeten de goede onder de kwade lijden. Dat wil je eigenlijk niet. Maar het kan natuurlijk dat er ook mensen in het huishouden zijn die gewoon 2 keer modaal verdienen. En als je echt puur per persoon kijkt, en die wonen dus wel op hetzelfde adres. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nee, kijk, misbruik kan natuurlijk altijd. Maar het gevaar is als je inderdaad iedereen over één kam gaat scheren, krijg je zo'n toeslagaffaire-achtige zaak. Hè? Dat is ook ooit in het leven geroepen om misbruik te voorkomen, of omdat er misbruik werd gemaakt van de regeling. Nou, we weten allemaal hoe dat is uitgepakt. En oorspronkelijk was die kostendelersnorm bedoeld, volgens mij, om te voorkomen dat mensen in één huis met uitkeringen meer verdienen dan de buurman of buurvrouw die wel werkt. Ik denk, ja, schuine ogen. Dat is nou, ja, precies. Hè. Dat lijkt me een beetje een gekke redenering om dan daarnaar te kijken van of die buurman of buurvrouw dan meer of minder zou verdienen. Ja, ik vind dat gewoon een hele vreemde situatie. En als het de stimulans is om mensen aan het werk te krijgen, vind ik, investeer dan als gemeente in dat voortraject. Hm. Dus begeleid mensen intensiever om aan het werk te komen. Want de bijstand is ook inderdaad echt alleen maar bedoeld voor mensen die niet hun eigen geld kunnen verdienen. Punt is en helder. Wordt ongetwijfeld misbruik van gemaakt. Ja, ja. Punt is helder. Kijk per geval wat het beste is en hoe het zit. Dank Kim Hoesseini, sociaal advocaat. De politiek moet nu maatregelen nemen tegen sociale mediaplatforms om te voorkomen dat de politiek verder verhardt. Deze oproep deed oud-Tweede Kamerlid voor D66 Kees Verhoeven in NRC afgelopen weekend. Volgens Verhoeven zijn sociale media een belangrijke reden van de groeiende polarisatie in Den Haag. Kees Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu met deze oproep? Nou, ik heb hem ook al gedaan toen ik nog in de Tweede Kamer zat voor D66. Alleen, nu was het wel een moment dat er weer een nieuw dieptepunt was in Den Haag. Met het voorval, verschillende voorvallen waarbij Kamerleden zo ontzettend ver gingen in het elkaar zwart maken en aanvallen. Wat vervolgens dan weer breed uit wordt uitgezonden. Dat ik wel dacht, ja, dit is wel het mechanisme waar we inmiddels mee te maken hebben. Dat het alleen maar gaat om strijd en in beeld komen en kijk mij eens. En dat dan vervolgens op social media verlengen, zeg maar, naar je doelgroep. Dat is een beetje het politieke verdienmodel geworden. Ja, voorzitter Bergkamp die refereerde dan ook aan, hè, van dat het dan in stukjes wordt geknipt en dan op sociale media wordt geplaatst. Ja, je bent eigenlijk een beetje gaan zien dat het debat in de plenaire zaal, hè, de Tweede Kamer, dat debat eigenlijk niet zozeer dient voor de inhoudelijke gedachtenuitwisseling of proberen te komen tot een bepaalde beoordeling van een wet of een voorstel. Maar dat het voor heel veel Kamerleden vooral de plek is waar je videomateriaal kan opnemen. Wat je vervolgens op social media zet. Dus heel veel politici zijn ongelooflijk bezig met hoe kom ik over, wat ben ik aan het doen en hoe ziet dat eruit op social media. Voorbeelden zijn er de hele tijd door. Als een motie van iemand wordt aangenomen, dan wordt dat gelijk op social media gezet. Er worden 5000 moties per jaar ingediend. Die hebben bijna geen invloed op het beleid in Nederland. Maar dat is allemaal voor de bühne. Ja, en dat wordt dus enorm versterkt door die platforms. Want ja, dat zijn de plekken waar je eigenlijk moet zijn om je potentiële kiezers te bereiken. Ja, maar Kamerleden willen waarschijnlijk laten zien, kijk eens hoe hard ik bezig ben voor jullie. Precies, en dat bezig zijn, dat zit hem dan in dingen die je kan zien. Hè? Dus dat is een fel debat of een motie. Terwijl wat echt het Kamerwerk is, dat is natuurlijk een wet grondig doorpluizen en kijken of er onderdelen in staan die kunnen leiden tot grote problemen en die voorkomen. Nou, dat is relatief onzichtbaar en saai en taai werk, maar dat is het werk van de Tweede Kamer. Dat is hoe je hele vervelende, nare situaties kan voorkomen. Jullie hadden het in het vorige gesprek ook even over de toeslagenaffaire. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat had met saai wetgevend werk van de Kamer had dat voorkomen kunnen worden. En niet met polariserend geschreeuw op Twitter. Wat moet er, dit moet er gebeuren, zegt u, meer naar het oude handwerk. Maar wat moet er nog meer gebeuren op die sociale media volgens u? Regelgeving? Ja, absoluut. Je kunt niet meer aan de conclusie voorbij dat social media in de afgelopen 20 jaar gewoon echt het hele speelveld, de hele maatschappij, maar ook het politieke speelveld echt hebben veranderd. En dat betekent dat je er wat aan moet doen. En dat is niet omdat die bedrijven per definitie alleen maar slecht zijn. Alleen de manier waarop ze uitwerken is slecht. En dat komt, ze hebben een verdienmodel. En dat verdienmodel is gebaseerd op advertenties verkopen, online advertenties verkopen. En daarom is het belangrijk om alle mensen die op die platform zijn zo lang mogelijk op de website houden. Mm-hmm. Ja, en daar gebruiken ze algoritmes voor. En die algoritmes die zorgen er dus voor dat gepolariseerde, opruiende inhoud, dat die meer wordt verspreid, dat die beter werkt dan wat meer saaie, degelijke inhoud. Maar wat doe je er tegen dan? Dat er een opruiende werking uitgaat. Nou, je moet dus die algoritmes moet je gaan blootleggen. Dus er zou echt veel meer gedaan moeten worden om onder die motorkap van die grote platforms van Facebook en Twitter te gaan kijken, om te zien wat voor werking het heeft op de manier waarop wij als maatschappij en als politiek en als democratie fungeren. Dus je moet echt een, wat mij betreft komt er een algoritme waakhond die echt gaat kijken van wat doen die algoritmes nou precies? Hoe beïnvloedt dat nou mensen? En hoe, ja, welke gevolgen heeft dat voor de manier waarop mensen informatie krijgen? Want dat is natuurlijk heel bepalend voor je opinie. En hoe voorkom je dat het geen censuur wordt? Nou, je moet natuurlijk niet als overheid gaan bepalen dat bepaalde dingen wel mogen en bepaalde dingen niet. Maar mij gaat het er vooral om dat de werking van die algoritmes, van die platforms, dat is een onzichtbaar mechanisme wat ongelooflijk veel invloed heeft. En dat moet blootgelegd worden om ervoor te zorgen dat mensen op een andere manier gebruik gaan maken van die platforms. En dat die platforms mensen niet meer zo sturen zoals nu gebeurt. Dus je moet het vooral blootleggen en mensen er veel bewuster van maken en laten zien hoe het werkt. Mm-hmm. En je moet geen inhoud gaan verbieden. Want dat is inderdaad niet wat de overheid moet doen. Kees Verhoeven, oud Tweede Kamerlid voor D66. Dank u wel. Voorpagina's hebben we al doorgenomen, maar we hebben nog verder gebladerd, Kirsten. Ja, nergens ter wereld groeit de markt voor fusies en overnames zo sterk als in Nederland. 2021 is hard op weg om een absoluut recordjaar te worden, dat meldt het AD. Accountants en adviesorganisatie KPMG berekende dat er in het eerste half jaar bijna 500 fusies en overnames waren in Nederland. En dat is ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De bekendste zijn de verkoop van de huishoudelijke apparatentak van Philips en de 5 miljard euro die werd neergelegd voor de overname van telecomaanbieder T-Mobile. De Telegraaf schrijft over de nieuwe NS-trein die door treinfanaten al liefkozend de Wesp wordt genoemd. Volgens de krant doet de NS er alles aan om een nieuw fiasco te voorkomen, zoals met de Vira 9 jaar geleden. En daarom wordt er getest, getest en nog eens getest, zegt de directeur die verantwoordelijk is voor nieuw materieel. De Telegraaf kreeg een rondleiding in de werkplaats en zag dat de trein ruime zitplaatsen heeft en ook dat er meer ruimte is voor bagage. Ook technisch is de trein volgens de NS een hoogstandje. Zo rijdt hij smooth en supersnel, echt de Tesla onder de treinen, zegt een testmachinist die er al 4000 kilometer mee heeft gereden. De bedrijven komen in de knel door belastingschulden, dat schrijft het FD. Het kabinet moet ondernemers die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen daarom extra belastinguitstel geven en ook meer tijd geven om eerder uitgestelde belastingen terug te betalen. Die oproep doet ondernemerslobby MKB Nederland. Het kabinet kondigde afgelopen week 1,3 miljard euro aan extra steun aan voor bedrijven. Maar MKB Nederland vindt de hulp onvoldoende, met name voor de zwaar getroffen horeca door de vervroegde sluitingstijden. En het Stadsmuseum in Rhenen is bezig met een inzamelingsactie om de Nachtwacht van Rhenen te kopen. Het schilderij uit 1649 van schilder Jan van Gooyen laat het stadsgezicht van Rhenen zien. Het is nu in bezit van een familie in Berlijn en die wil het heel graag aan het museum verkopen. Alleen is de benodigde 350.000 euro er niet en daarom wordt er geld ingezameld, meldt RTV Utrecht. Volgens deze vrijwilliger van het museum hoort het schilderij in Rhenen. De Nachtwacht is van het Rijksmuseum, waar wij dus nu een mooie schilderij hebben van Vergooien hier in Ningen. En dan, ja, dat geeft gewoon, denk ik, hoop ik, een hele grote aantrekkingskracht voor mensen die dit graag willen zien. Inmiddels is een grote donatie van 25.000 euro binnen. Het schilderij wordt tijdelijk tentoongesteld in het Stadsmuseum in Rhenen en bezoekers kunnen dan doneren. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De A2 nog steeds afgesloten. A2 nog steeds afgesloten. Blijft nog wel even in beide richtingen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel door een omgekantelde vrachtwagen met kippen. Omrijden via Waalwijk en Gorkum. De andere kant op ook omrijden via Gorkum en Waalwijk, omdat de weg bij afrit Kerkdriel richting Den Bosch dicht is na een autobrand. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knopend Hooipolder en Nieuwedijk 7 kilometer file met omrijders. A59 Den Bosch Knopend Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Knopend Hooipolder 12 kilometer. Elders in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Zaanstad lag een baksteen op de weg. En daarom waren rijstroken dicht. De weg is weer vrij, maar er staat nog 7 kilometer file tussen Averhoorn en Purmerend Noord. talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Zangeres en ook actrice Anna Kendrick met Cups. Verslaggever van dienst is Vincent van Rijn vanochtend. Vincent, waar ga je naartoe? Nou, ik ben er eigenlijk al. Ik sta in een heel donker Purmerend vlakbij het gemeentehuis. En de reden is dat mensen daar vandaag naar de stembus kunnen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Die verkiezingen zijn in alle gemeenten pas in maart. Maar die zijn hier al vandaag en nog in 3 andere gemeentes in Nederland. En dat heeft te maken met gemeentelijke herindelingen. Hier gaat het stadse Purmerend samen met het landelijke Beemster. Komt een nieuwe grote gemeente met in totaal zo'n 100.000 inwoners. En daar zijn natuurlijk altijd allerlei sentimenten over. Hier zijn bijvoorbeeld mensen in de Beemster een beetje bang dat het stadse Purmerend zo ver gaat uitbreiden dat ze de Beemster vol gaan bouwen. Nou, dat gaat absoluut niet gebeuren, zeggen ze dan weer hier. En straks om 19:30 gaan de stembussen open. Kunnen mensen dus naar de stembus. En dat heeft dan ook weer te maken met corona. Er mag dan 3 dagen gestemd worden. Straks over een uurtje spreek ik met de beide burgemeesters. En ik ga ook uiteraard in gesprek met kiezers. Zo meer dus vanuit Purmerend. Tot zo, Vincent. Erik van Muiswinkel keert na 5 jaar terug als hoofdpiet. Niet bij de NTR, het Sinterklaasjournaal, maar in de YouTube-serie De Staf van Sinterklaas. Jij bent een senior en ik seniorita. Met z'n allen zijn wij Spaanse Piet, ja. Vieren vandaag Sinterklaas zijn fiesta. Kom op, laat je gaan dansen en maak maar veel kabaal. Erik van Muiswinkel, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze comeback? Domweg omdat ze het me vroegen. Ja. En er wordt me heel veel gevraagd. En ook over dit onderwerp best vaak. En dan kom je nog een keer dit, kom je nog een keer dat. En deze producenten, deze makers van de serie De Staf van Sinterklaas, die hadden een heel klein en grappig ideetje voor 1 aflevering. Waar ik een minuut of 6, 7 in voorkom. Als pensionado Piet. Spaanse edelpiet inmiddels. Ja. Met Salvador Dalí's snor en al. En die komt heel even terug om de boel te redden. En daarna gaat hij weer verder van zijn pensioen genieten. Dus het heeft op geen enkele manier te maken met een comeback of wat dan ook. Het is een geintje, één keer. Gewoon even leuk om wel even te doen. Wat is natuurlijk wel heel veel gezegd toen u stopte in 2016 als hoofdpiet. Ja, natuurlijk. De reden was toen ook voor je van dat het niet snel genoeg ging. Hè? De veranderingen die werden doorgevoerd in het uiterlijk van Piet. Ja, ik had daar toch nog een keer helemaal zwart geschilderd moeten optreden. En iedereen wist op dat moment dat ik dat echt niet meer wilde. Nee. En er was ook toen niks anders mogelijk? Nee, blijkbaar niet. Nee. Er was al van alles mogelijk. Want ook toen waren de Rotvechtpieten al enigszins een opmars. Maar wij werden daarover toen een beetje in het ongewisse gehouden. En dat duurde mij allemaal veel te lang. Dus dat vond ik niet prettig. En toen ben ik maar meteen gestopt. Ik was toch al even vind dat Piet een beetje jong moeten zijn. En 60-jarige Piet, een enkele opa Piet is leuk. Maar het was toch ook wel weer een mooi moment daarvoor. Ook om die reden goed voor pensioen. Ja. Ook even een beetje klaar mee geweest met het feest? Nou, en met het feest zelf helemaal niet. Het bleek al vrij snel dat in Amsterdam waren ze daar heel vroeg mee. En nu inmiddels in vrijwel alle steden, zeker de grote steden, dat de Roetvegpieten en eventueel ook pieten met kleuren, als ze op een andere manier uitgedost zijn, hier bij de Staf van Sinterklaas en het Spaanse pieten, dat kinderen werkelijk helemaal niets uitmaakt. Het gaat toch uiteindelijk om, of ze wat bij zich hebben, of ze er feestelijk uitzien. Dan zien ze in de verte op een boot aankomen. Het blijkt echt dat voor de sfeer van dat feest, en zelfs voor de herkenning, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Een piet is een piet. En daar hoef je helemaal niet die 19e eeuwse karikatuur voor te maken. Dat is eigenlijk wel een enorme vondst. Dat zo blijkt te kunnen. Was inderdaad, dat was nog lang het idee van want dan weet je wie het is. Er werd op die manier naar gekeken. Ja, kijk, voor kinderen van 8, 9 geldt dat natuurlijk wel. Maar het beroemde verhaal van de juf die zich voor de klas verkleedt en ter plekke is Sinterklaas veranderd en dan ook Sinterklaas is. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor Pieten. Dus die herkenning is dat blijkt in de praktijk geen enkel probleem. Hoe was het dan om weer een keer hoofdpiet te zijn? Nou ja, tijdens de scènes waren toch al een klein beetje zo bedacht en gemaakt. In de sfeer van vroeger, dus hoofdpiet die zijn manschap toespreekt. En dat gaf me toch een heel klein beetje tijdmachinegevoel. Want dat heb ik toch jarenlang meegemaakt. Dat de hoofdpiet op die manier zijn troepen verzamelde. En mannen, vrouwen op een rijtje en dan uitdrukken het dak op. En dat gaf heel even toch wel weer dat gevoel terug, ja. En dat is, ja, dat, dat is een geweldige tijd. Met de oude Sint en later de nieuwe Sint. Dat was een... Die herinnering kwam toch wel even terug, ja. Een heel klein beetje kippenvel, dat is wel mooi. Ja, toch wel? Ja, dat is mooi, ja. Gewoon omdat het zo lang, ja, 20 jaar gedaan natuurlijk. Hoe kijk je nu naar het Sinterklaasjournaal? Bijna 20 jaar, ja. Ik kijk er volop naar, nog steeds. Ik heb de hoofdpiet, kijk, er is altijd een hoofdpiet geweest. En die heeft er verschillende vertegenwoordigers. En de hoofdpiet die er nu rondloopt, ja, is in menig opzicht natuurlijk net zo onhandig als die vorige. Ja, dat staat in de functieomschrijving. Hard nodig voor het verhaal. Maar hij is geniaal, maar dat wist wel. Ja. Nou, het is in ieder geval bevallen, maar dit was wel de laatste keer dan? Ja, kijk, het zijn altijd weer nieuwe verhalen en nieuwe takken. Dus of het helemaal zeker de laatste keer is, weet je nooit. Maar voorlopig wel, ja. Erik van Muiswinkel, dank u wel. Joep. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Voor de derde avond op rij was het gisteravond onrustig op verschillende plekken in het land. Vrijdag begon die onrust na een uit de hand gelopen coronademonstratie in Rotterdam. Daarover alweer meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Gisteravond ging het mis in onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal. Er was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In Enschede werden kort voor 10 uur 5 mensen opgepakt voor opruiing en openlijke geweldpleging. De politie pakte in Roosendaal 15 mensen op voor verstoring van de openbare orde. En in Groningen zijn 3 mensen aangehouden. Er sneuvelde daar onder meer een bushokje. In Stijn en Roermond werden 5 mensen opgepakt. In die Limburgse gemeente werd preventief gefouilleerd na de rellen van zaterdagavond. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili heeft nog geen nieuwe president opgeleverd. De rechtspopulistische kandidaat Kast kreeg 28% van de stemmen en de linkse Boric 25%. Omdat geen van de kandidaten de meerderheid heeft behaald, volgt op 19 december een tweede ronde. De 35-jarige Boric zou de jongste president ooit worden van het land. Hij heeft beloofd de belastingen voor de superrijken te verhogen om zo sociale voorzieningen te kunnen betalen. De 55-jarige Kast zet vooral in op thema's als veiligheid en justitie. In Soedan zijn demonstranten de straat opgegaan. Ze zijn kwaad dat de afgezette premier gaat samenwerken met het leger. Een maand geleden pleegde het leger een staatsgreep en zette premier Hamdok af en plaatste hem onder huisarrest. Inmiddels heeft Hamdok een akkoord gesloten met de coupplegers en gaat hij een overgangsregering leiden. Demonstranten eisten dat het leger zich niet met de politiek bemoeit. De afgelopen weken vielen tientallen doden bij demonstraties tegen de machtsovername door het leger. In Rotterdam zijn gisteravond twee mannen opgepakt na een schietpartij. Rond 10 uur werd er hevig geschoten. De politie heeft zeker 18 kogelhulzen gevonden. Een deel van de kogels raakte geparkeerde auto's en volgens de politie heeft 1 kogel een huis geraakt. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. En dit keer lukte het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen. De constructie uit 1936 zal later in stukken worden gezaagd. Door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is weer drukker op de weg dan vorige week. Maar dat komt niet omdat er nu meer mensen onderweg zijn, maar omdat de wegen dicht zijn. De A2 Den Bosch richting Utrecht is afgesloten tussen knooppunt Empel en Zaltbommel door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Waalwijk en Gorkum. De andere kant op is de weg ook dicht richting Den Bosch bij afrit Kerkdriel. Dat komt door een vrachtwagenbrand. Omrijden weer via Gorkum en Waalwijk. A15, A27, A59. Daardoor files in de omgeving van Den Bosch, vooral op de A59 richting Zonzeel tussen Waalwijk-Oost en Knoopend Hooipolder 14 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat door een ongeluk 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel 5 kilometer file door een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook ook dicht. Ster. Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeonduo Toewak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Vanavond in Pointer. Campings worden opgekocht om er luxe huisjesparken te ontwikkelen. Dan heb je geen groene kust meer en dan loop je niet meer het duin op en dan zie je de zee. Dan loop je tussen de gebouwen door en je ziet de zee. Wordt onze kust nu helemaal volgebouwd? Pointer, vanavond om 9:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Ook gisteravond was het in sommige steden weer onrustig op straat. Maar de grootste ongeregeldheden van de afgelopen dagen waren op vrijdag toen het begon in Rotterdam, waar mensen gewond raakten en tientallen relstoppers werden gearresteerd. Het team van 20 rechercheurs werkt onder leiding van het Openbaar Ministerie aan een onderzoek naar de rellen. Contact nu met Ernst Pols van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Visser. Gisteravond werd gemeld dat er waarschijnlijk 4 mensen gewond zijn geraakt door de kogels van vrijdag. Is daar al wat meer over bekend? Nou, op dit moment is daar niet meer over bekend. Bij de rellen, dat weten we ongetwijfeld, is geschoten door de politie. Dat is in onderzoek door de Rijksrecherche, zoals te doen gebruikelijk. En vastgesteld is dat er waarschijnlijk 4 mensen zijn geraakt door kogels. Hoe dat nou precies allemaal in zijn werk is gegaan, daarvoor hebben we dat onderzoek. En het is afwachten wat de bevindingen van de Rijksrecherche zullen zijn op dit punt. Hoeveel mensen zitten er op dit moment nog vast? Er zijn in totaal 49 personen aangehouden voor allerlei delicten als openlijk geweldpleging, vernieling, hinderen, belaagd, hulpverleners, dat soort zaken. En daarvan zitten er op dit moment nog 8 vast. En dan gaat het echt om de wat ernstige feiten, om het zo maar te zeggen. En ja, het is de bedoeling dat die mensen ofwel deze week nog voor de rechtercommissaris worden geleid, of dat ze naar een zogeheten supersnelrechtszitting gaan om zich meteen bij de rechter te verantwoorden voor hun gedrag. Dat is er ook wat met Oud en Nieuw geprobeerd wordt en ook bijvoorbeeld met de avondklokrellen? Ja, we hebben natuurlijk al eerder met dit bijltje gehakt, hè, dus helaas kan ik wel voorspellen hoe het verder zal gaan. We hebben dit zo eerder gezien en ook dit keer gaat het weer zo gebeuren. Echt wat ernstige gevallen, die proberen we meteen lik op stuk te bieden, om het zo maar te noemen. Om ze meteen voor de rechter te brengen. Dat gaat al deze week gebeuren. Hoe vaak lukt het ook dat het echt meteen na zo'n snelrechtszitting voorbij is? Of gaan mensen vaak toch nog in hoger beroep omdat advocaten protesteren? Nou ja, dat recht dat is er, hè. Maar op zichzelf is in Rotterdam die praktijk van supersnelrecht heel normaal. Want dat doen we eigenlijk elke dag. Maar ja, we hebben nu vermoedelijk wat extra kandidaten voor dit soort zittingen. En zitten nog mensen ook aan te komen, verwacht u? Want er waren natuurlijk heel veel mensen betrokken bij de rellen. Oh, ja, ik had al vermoeden dat er iets misging. En we zijn inderdaad contact verloren. Kijk even of we ook via een andere lijn nog met de heer Pols van het Openbaar Ministerie in contact zijn. Dat is volgens mij momenteel niet het geval. We gaan het toch even proberen. Want ja, ik wil toch even vragen of er nog meer arrestaties aan zitten te komen. Ja, meneer Pols, u hoort mij weer. Ja, ik hoor u weer, hoor. Zeker. Ja, mijn vraag was ook nog, verwacht u meer aanhoudingen? Ja, ik gaf u wel aan, we hakken niet voor de eerste keer met dit bijltje. Dus op basis van het verleden kan ik daar ook wel wat voorspellingen over doen. Mm-hmm. Ja, het antwoord is volmondig ja. Het team is op dit moment natuurlijk hard bezig. Met name met het horen van getuigen. Maar daarnaast ook, en dat is heel belangrijk in dit soort zaken, met het bekijken van camerabeelden. En we zullen dus gaan proberen om zoveel mogelijk mensen die worden verdacht van de feiten die zijn gepleegd afgelopen vrijdag, om die te identificeren en ook vervolgens aan te houden en waar nodig voor de rechter te brengen. Maakt ook dat ik wel aan de mensen graag de oproep wil doen, als er beelden zijn, om die toch vooral met de politie te delen, want het is buitengewoon bruikbaar. Ja, en misschien dat het ook nog wel zal zijn, want dat hebben we in het verleden natuurlijk ook veel gedaan, dat we op enig moment ook een beroep zullen doen op het publiek om ons te helpen bij de identificatie van dit soort mensen. Dus ja, mensen die nu betrokken zijn geweest bij de rellen. Nou, dan zou ik ook zeggen, ga nou meteen naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Als je vanochtend wakker wordt, dan denk ik, ik heb iets doms gedaan. Maar dan kunnen we het erover hebben. Dan kom je niet met je kop op tv, bijvoorbeeld. Nou ja, precies, hè. En zover is het op dit moment nog niet. Het onderzoeksteam moet eerst zijn werk doen. Maar het is natuurlijk voorspelbaar dat deze situatie zich gaat voltrekken de komende periode. Er waren ook veel minderjarigen betrokken bij de rellen. Gelden daar nog andere regels voor als u juist ook het publiek gaat vragen om hulp qua identificatie en ook qua privacy, omdat ze minderjarig zijn? Ja, het is nu nog wat vroeg, hè, want het is nog maar afwachten of het zover komt, maar het zou goed kunnen. Als dat het geval is, dan gelden daar inderdaad andere regels. Bij minderjarigen zijn we altijd wat terughoudender bij het tonen van beelden. Nou, in het verleden hebben we dat dan eerst wel zo gedaan dat ze de kans krijgen om zichzelf te melden. Dan worden beelden nog onherkenbaar gemaakt. Alleen ja, wij vinden ook altijd wel wie A zegt moet B zeggen. En zeker als ze worden verdacht van stevige feiten, en daar is hier in een aantal gevallen toch sprake van. Ja, dan kan het uiteindelijk ook zo zijn dat ook zij helemaal worden getoond. Dus maar ook aan hen alvast maar de oproep. Kom je nou melden als je hierbij betrokken bent geweest, dan kun je dat allemaal voorkomen. Volgens minister Grapperhaus moeten de daders vooral in de hoek van voetbalhooligans worden gezocht. Kunt u erover zeggen? Ja, ik moet u zeggen, ik kan daar nog weinig over zeggen. Het onderzoek is natuurlijk nog maar net gestart dit weekend. Ik zou bijna zeggen, de tijd zal het moeten leren. Als de stof is neergedaald en alle aanhoudingen zijn verricht, dan kunnen we pas zeggen waar het allemaal vandaan komt. Wat wel opvalt, en dat is wat de politie dit weekend ook al heeft aangegeven, is dat het vrij jonge verdachten zijn over het algemeen. Een aantal minderjarigen, dat is natuurlijk sowieso een punt van zorg, maar daarnaast ook jongvolwassenen, 18, 19 jaar. Dat is wel een opvallend gegeven in deze zaak. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie, dank u wel. Het is 10 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Cacaofabriek Cargill in Zaandam gaf jarenlang de uitstoot niet op. Maar onderzoekprogramma Pointer ontdekte dat het gaat om 59 ton per jaar. En daar schrok Ron Sman dan weer van, voorzitter van de stichting Kalverpolder, die dit veenweidegebied naast de fabriek beheert. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. In ieder geval komt boven dat hier dus, zeker ten opzichte van de natuurgebieden die we hier hebben, een grote vervuiler staat en dat daar blijkbaar geen toezicht op is. Ook al heeft het bedrijf geen cijfers opgegeven over de uitstoot, er ligt niet meteen een boete op de mat. Ron Bouwman van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vertelt waarom niet. Over strafrecht, en dat doen we als een bedrijf willens en wetens de wet overtreedt. Dus in dat geval wordt er ook strafrechtelijk opgetreden. In alle andere gevallen geldt eigenlijk twee keer geel is rood. Zoals dat bij sport ook geldt. Mm. En hoe groter de overtreding, zelfs dat we zeggen, nou, met één waarschuwing komt het bedrijf niet weg, of het is zo groot, in dit geval bijvoorbeeld de emissies, we moeten direct optreden, dan zou je direct ingrijpen. De zorg bezwijkt onder corona. Personeel valt uit en operaties worden afgebeld. Ook bij ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede is het geval, vertellen medewerkers in Nieuwsuur. Het huis ligt vol, andere ziekenhuizen liggen vol. Dat is wat je nu wel heel erg merkt en dat is wat mij het meeste raakt. Ik vrees dat wel het punt wel weer snel gaat komen. Dat het met name in het ziekenhuis te veel gaat worden. Ja. Het is niet voor niks dat we zo in zo'n pandemie zitten. Hè? En dat de zorg zo onder druk is, dat is gewoon echt zo. Kom maar een dag meekijken en je ziet het. En dat vind ik wel eens lastig, dat mensen nog steeds het niet helemaal geloven. En in privé, hè, dat ze toch allemaal dingen nog gaan doen. Gisteren waren er meer dan 20.000 coronabesmettingen. Internist acute geneeskunde Frank Bos van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem hoopt op meer maatregelen van het kabinet. Want, zo zegt hij, het enige waarvan ik eventueel een beetje voorspelling over zou kunnen doen, dat we over een paar weken alleen nog maar acute zorg doen en helemaal geen reguliere operaties meer. Nou, dat vind ik een drama in zich. En ik denk dat het aan epidemiologen en andere mensen met verstand is om zich uit te spreken of uiteindelijk in allerlei andere scenario's terechtkomen. En dat was gisteravond op radio en tv. Binnenlandse media hebben we doorgenomen. Kirsten, wat melden buitenlandse media? In Oostenrijk begint vandaag een lockdown die zeker 20 dagen duurt. Alle horeca en de meeste scholen moeten dicht. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen nog open blijven. En Oostenrijkers mogen hun huis alleen nog uit om boodschappen te doen, te sporten, te werken of om bij een arts langs te gaan. De Oostenrijkse omroep ORF schrijft dat er wel afgehaald mag worden bij restaurants, maar dat het niet in een straal van 50 meter van de zaak opgegeten mag worden. Ook een opmerkelijke regel. Het is de vierde keer dat het land met bijna 9 miljoen inwoners helemaal in lockdown gaat. En gisteren werd er nog geprotesteerd tegen de strenge maatregelen. En Australië zal vanaf 1 december na ruim anderhalf jaar zijn grenzen weer openen voor buitenlandse studenten en arbeidskrachten. Dat melden Australische media. Moet volgens de Australische premier Scott Morrison de economie van het land een impuls geven. En ook toeristen uit Zuid-Korea en Japan zijn dan weer welkom. En wel moet iedereen die het land in wil volledig gevaccineerd zijn en zich ook voor vertrek nog even hebben laten testen. Vanwege het coronavirus zijn de grenzen al sinds maart 2020 dicht. In de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin is een auto ingereden op een kerstoptocht. En daarbij zijn 5 mensen omgekomen, meer dan 40 anderen raakten gewond. Een rode SUV reed met hoge snelheid in op de menigte en de optocht werd live gestreamd op internet. We hoorden wat geschreeuwen op het fragment. Er is een verdachte opgepakt en over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Waarom diegene inreed op die kerstoptocht ook niet. Het streng islamitische Taliban-regime in Afghanistan heeft de tv-zenders in het land opgeroepen om niet langer series uit te zenden waarin vrouwen meespelen. Trouw schrijft daarover. Het gaat dan om soaps of sentimentele series, zoals de Taliban ze noemt. Verder moeten vrouwelijke journalisten een hoofddoek dragen als ze op het scherm verschijnen. Een eenvoudige sjaal die de vrouwen meestal dragen zou daarmee niet meer voldoende zijn. En ook programma's die indruisen tegen de zogenoemde islamitische en Afghaanse waarden zijn verboden. Het is volgens Trouw de eerste poging van de Taliban om grip te krijgen op de talrijke zenders sinds de fundamentalisten in augustus het land overnamen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Niet alleen is de A2 Den Bosch-Utrecht op 2 plekken dicht, namelijk richting Utrecht bij Zaltbommel en richting Den Bosch bij afrit Kerkdriel, is nu ook een ongeluk met een vrachtwagen en auto gebeurd op de A7 Hoorn richting Zaanstad. De weg is dicht bij afrit Weidewormer en er staat al 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf afrit Averhoorn. De nabestaanden van de Israëlische atleten die omkwamen bij een aanslag tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München maken goede kans met hun eis aan Libië van 110 miljoen euro smartengeld, zeggen deskundigen die bij de zaak betrokken zijn. Volgens de nabestaanden maakt oud-dictator Gaddafi het mogelijk dat de Palestijnse terroristische beweging Zwarte September de aanslag kon plegen. Collega Lex Runderkamp heeft het dossier en de claim kunnen inzien bij me hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Aanslag tijdens de Spelen, bijna 50 jaar geleden. Waarom is er eigenlijk niet eerder een claim ingediend? Toen het in 1972 die aanslag was, was het natuurlijk een enorme echt enorme gevechten ontstonden daardoor tussen Israël en de Palestijnen natuurlijk. Het was een aanslag van Zwarte September, een Palestijnse, noemen we nu, terroristische organisatie. Er werd toen een beweging genoemd. Meteen toen het gebeurd was, Duitsland was helemaal in rep en roer, want die wilde voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog een keurige Olympische Spelen doen, met veel vrede en aardigheid. Die hebben meteen een cheque van $1 miljoen in het vliegtuig gegooid, waarmee de lichamen van de Israëlische atleten werden teruggebracht naar Israël. In de hoop dat dat wat zou verzachten. Mm-hmm. Daar hebben de families geen genoegen mee genomen. Toen hebben ze uiteindelijk in gesprekken met het Olympisch Comité dat bood aan om elke familie $8.000 te betalen als schadevergoeding. Maar dan moesten ze bij het kruisje tekenen dat ze de Olympische organisatie nooit meer aansprakelijk zouden stellen. Dus dat hebben ze ook niet gedaan. Nee. En uiteindelijk zijn ze naar Duitsland gegaan, omdat dat Duitsland had heel veel fouten gemaakt. De beveiliging was niet op orde. Die hadden helemaal niet op de Libiërs gelet. De poging om de gegijzelde atleten te bevrijden is in een bloedbad uitgepakt. Ook door onkunde van de Duitse politie. Nou ja, daar zijn ze een procedure begonnen. Wilden ze 80 miljoen in Duitsland, van Duitsland eisen. Maar toen hoorden ze dat de rechtbank zei, ja, als u 80 miljoen wilt eisen, moet u ongeveer 2 miljoen mark in die tijd griffiegelden betalen. Nou, dat konden die mensen niet. Toen hebben ze de eis verlaagd naar 40 miljoen om aan de griffiegelden te kunnen doen. Dat was 1,2 miljoen. En een van de betrokkenen, Anki Reges, zij was getrouwd met een van de sporters die is omgekomen. Die vertelt dan ons hoe die procedure in Duitsland liep. Ja, we hebben dus eerder geprobeerd in de rechtbank van Duitsland, via het Duitse rechtssysteem, om dus een schadevergoeding te krijgen, of een smartengeld te krijgen. En dat is ons na 8 jaar in die rechtbank, en wat ontzettend veel geld heeft gekost, wat we dus helemaal niet hadden, bij wijze van spreken, waar alles naartoe is gegaan, al onze energie, al het geld en alle focus om dat klaar te krijgen. Ja, na 8 jaar kwamen we daaruit en toen zeiden ze, ja, het is verjaard, dat is allemaal achter de rug, dat lukt niet meer. En dus daar kwam niks uit. Ja, dat is hard. Niks opgeleverd dus Duitsland. En daarom naar Libië nu? Ja, in de literatuur is het door de jaren heen heel vaak verwezen naar de betrokkenheid van Gaddafi, de toenmalige dictator van Libië, dat hij de financiering ter hand had genomen, dat hij wapens had voorzien, dat hij de terroristen op Libische diplomatieke paspoorten heeft laten reizen, dat ze gebruik hebben gemaakt van de diplomatieke post om de wapens Duitsland binnen te smokkelen. Uiteindelijk bleven er 3 aanslagplegers van de Palestijnse beweging, die bleven in leven in Duitsland. En die zijn toen uiteindelijk in Libië ontvangen. En als helden hebben ze daar woonplaatsen gekregen. Dus er was in de loop der jaren al heel veel verwijzingen naar Libië. Maar dat team, dat juridische team met internationale juristen die nu bezig zijn, zeggen, als je dat goed op een rijtje zet en je pakt die rapporten en bevindingen bij elkaar, dan heb je gewoon een juridisch keiharde zaak tegen medepleger van een aanslag door Gaddafi. En dat is waarom ze dat gaan proberen. Maar ja, dan wel tegen een land waar eigenlijk niet eens een echte regering is. En er komen wel verkiezingen aan. En dan kom je met een claim van 110 miljoen. Ja, het geld willen ze. Die claim van de nabestaanden wordt ingediend bij een commissie van de Verenigde Naties. Dat is een commissie, die heet het Sanctiecomité Libië, dat toeziet op, schrik niet, ongeveer, nou ja, de Libiërs zeggen, $100 miljard. $100 miljard. Dat over allerlei plekken op allerlei plekken in de wereld op banken staat. Dat is bevoren door de Verenigde Naties. De Verenigde Naties kan besluiten om delen van dat geld aan te wenden. Dat gebeurt op zich ook wel. Dus de nabestaanden zeggen nu, nou, er staat iets van 7 miljard in Duitsland. En gezien de betrokkenheid van Libië en Duitsland zou het wel passend zijn om van die nog 7 miljard bevroren gelden die 110 miljoen euro te ontdooien. Lex Runnekamp, dank je wel. Dan gaan we naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Want met jou wil ik het hebben over de Formule 1 van afgelopen weekend. Ja, het wordt steeds spannender, dat wisten we. Hamilton won gisteren in Qatar. Verstappen opnieuw tweede. Maar ja, dat betekent wel dat hij nog verder weer is ingelopen op Verstappen. Hij staat nog wel eerste. Maken ze zich al zorgen daar bij het Verstappenkamp? Nou ja, ze hebben natuurlijk ook wel reden om zich zorgen te maken. Het verschil was 14 punten, is naar 8 punten teruggelopen. Het is onrustig in die aanloop. Eerst nog dat gedoe over van vorige week, die inhaalactie waarbij Hamilton van de baan moest. Vervolgens kreeg Verstappen 5 plaatsen gridstraf, zoals dat heet, omdat hij gele vlaggen genegeerd had tijdens de training. En op al die incidenten wordt heel heftig gereageerd in beide kampen. En nu natuurlijk, omdat het ten nadele van Verstappen was, ook in dat kamp daar. Zijn teambaas was weer heel boos. Die moest later zelfs excuus aanbieden voor zijn directe reactie die hij gegeven had op die straf van dat terugzetten van die plaatsen. En het is er eigenlijk één die heel rustig blijft in dat kamp van Verstappen. En dat is Max Verstappen zelf, die vrij relaxed nog steeds in zijn auto zit en vrij rustig ook iedereen te woord staat. En ja, gisteren met die tweede plaats het maximale eruit haalde en eigenlijk ook relatief tevreden was na dit weekend. Maar is de auto van Verstappen nu toch zoveel langzamer dan die van Hamilton? Nou ja, gisteren was het in die zin, leek het iets minder het verschil dan vorige week. Hij moest natuurlijk vanaf die 7e plaats starten. Dat deed hij overigens weer ongelooflijk goed. Ja, hij lag binnen 2-3 rondes lag hij al op de 2e plek. Het was eigenlijk wel weer een prachtrace. Alleen toen was het gat al geslagen. Ja, en dat gat was op geen enkele manier te dichten. Dus die auto was nog steeds wat sneller. Misschien iets minder groot verschil dan de vorige week. En laten we niet vergeten, hij staat 8 punten voor. Hij reed het snelste rondje. Dat punt, dat psychologische punt, is toch belangrijk, omdat je 7 punten verspeelt met die tweede plaats ten opzichte van de eerste. Maar ja, hoe dan ook, met nog 2 races te gaan, hij zal een keer voor Hamilton moeten eindigen. En ja, op dit moment zijn de beste papieren qua auto bij Hamilton. Maar goed, de 8 punten voorsprong zijn er nog steeds voor Verstappen. Formule 1 is een sport waarin ook op allerlei andere manieren dingen kunnen gebeuren, mis kunnen gaan. Technisch mankement zien we natuurlijk niet veel meer. Maar goed, die hele bandenstrategie en dergelijke. Dus ja, het wordt spannender en spannender. Maar hij staat nog wel voor, hè? Dat vergeten we, geloof ik, een beetje. Het lijkt alsof Hamilton al bijna wereldkampioen is. Maar voorlopig staat Verstappen nog 8 punten voor. Dus wat dat betreft heeft hij nog marge. Dan het schaatsen. Hebben we ook wel jarenlang gehad over, is er te weinig concurrentie? Deed het alleen maar Nederlands op het podium? Dat is niet goed voor een sport. Maar dit is nou weer een beetje het andere uiterste. Nou ja, een aantal Nederlanders zal zich toch wel licht zorgen maken. Het is het Olympische seizoen. Die Nederlanders moeten zich natuurlijk allemaal nog kwalificeren in dat Olympisch kwalificatietoernooi eind december. De concurrentie is intern hier heel groot. En je ziet inderdaad bij die wereldbekerwedstrijden een aantal mensen die zich weinig zorgen zullen maken. Irene Schout op de lange afstanden doet het heel goed. Wüst reed gisteren een hele goede 1500 meter. Maar op een aantal afstanden, als je de zweet van de poel ziet op de lange afstanden, die ligt toch wel heel ver weg. Op de kortste afstanden zitten we er niet bij. Er zijn een aantal rijders ook die we kennen natuurlijk. Maar er zijn ook wel weer wat nieuwe mensen uit nieuwe landen. En ook China gaat zich natuurlijk roeren op de thuisbaan. Kortom, zeker op die wat kortere afstand is het een heel groot, breed internationaal veld geworden. Nou ja, we hebben altijd geroepen dat we dat willen. Dus laten we daar in die zin blij om zijn. Maar een aantal Nederlandse schaatsers zal zich toch enige zorgen maken. En zegt natuurlijk, het is nog vroeg in het seizoen en het komt nog. Maar de gaten hier en daar zijn toch iets groter, denk ik, dan verwacht. Dus wat dat betreft ook wel weer is eigenlijk heel erg leuk. Ook al moeten we die oranje bril dan misschien even afzetten. Maar voor het schaatsen als wereldsport is dit wel een hele goede ontwikkeling. Dat en misschien ook, vaak moeten Nederlanders zich dan via OKT's en andere dingen plaatsen. Echt, hè, dat ze misschien soms al te vroeg in het seizoen pieken. Dat is dan in ieder geval nu niet het geval. Of het de juiste tactiek is, dat weten we later pas. Maar zou het ook nog voor de andere landen kunnen gelden dat die nu eens een keer te vroeg pieken? Ja, nou ja, goed, je hebt daar wel een aantal rijders die gewoon eigenlijk een heel Olympisch seizoen kunnen plannen. En je ziet toch vaak wel bij dit soort sporten dat mensen die gewoon vroeg in het seizoen goed zijn, veel zelfvertrouwen tanken en wat dat betreft het ook wel heel plezierig vinden om gewoon hard te rijden. Het moet natuurlijk allemaal nog blijken. Er zijn mensen zoals Wüst bijvoorbeeld die dat op die ene race, die 1500 Olympisch, altijd fantastisch kunnen afstemmen. Maar goed, wij moeten ook nog onderling kwalificeren. Hè. Ze moeten hier meerdere piekmomenten hebben. Maar ja, het zelfvertrouwen, je ziet het ook in de interviews bij de Nederlanders. de verklaringen zijn er wel. Maar ze staan toch een beetje sip aan de finish. En ook dat neem je allemaal mee in zo'n seizoen. Dus vroeg in vorm zijn vinden de meeste sporters toch wel lekker, hoor. Want het is ook een bevestiging, ja, hoe je ervoor staat, zeg maar. Dat je goed bezig bent. Tom, dank je wel. Wilt reageren trouwens via de radio-app? 1-app kan dat. Spreek dan een boodschap in. Of laat een bericht achter. Misschien bellen we u dan terug. En dat kan natuurlijk ook via Twitter. Stuur dan een tweet daar. @NOS Radio 1 of gebruik de hashtag R1JN. Nu weer muziek van Madgen. Was denn das für ein wundervoller Hintern, der daneben an einem Tresen steht? Und der Typ, der da am Hintern noch mal dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Und ich lache ihm zu, oh prima, den nehm ich nach Hause mit. Und da lehne ich mich zurück und lass dem Mann den ersten Schritt. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinn. Weil ich ein Mädchen bin. Und der Hintern kauft mir viele schöne Sachen. Und dann lädt er mich zum Essen ein. Klar lass ich mich auch ganz ohne Kohle küssen. Doch wenn er meint, das muss so sein, sag ich nicht nein. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Is vaak... Kijk uit, die doos! Een hoop gedoe. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed? Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Oh, en trouwens, speciaal voor ANWB-leden zijn alle woonverzekeringen nu extra voordelig. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Beleggen? Dat gaat toch alleen over geld? Bij de Giro kun je ook impact beleggen. Op basis van duurzaamheidsscores kies je bedrijven die passen bij jouw idealen. Tap en beleg. De Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef Black Friday je wandelschoenen bij Bevig een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bevig. NPO Radio 1. 1 minuut over 19:30, de hoofdpunten, Kirsten. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn 5 doden gevallen toen een auto inreed op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn er ook meer dan 40 mensen gewond geraakt. Een agent heeft op de auto geschoten en er is een verdachte opgepakt. Over een eventueel motief is nog niets duidelijk. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In totaal werden 28 mensen opgepakt, onder meer voor opruiing en openlijke geweldpleging. In Rotterdam zijn gisteravond 2 mannen opgepakt na een schietpartij. Rond 10 uur werd er hevig geschoten in een straat in Rotterdam-Noord. De politie heeft zeker 18 kogelhulzen gevonden. Een deel van de kogels raakte geparkeerde auto's. Volgens de politie heeft 1 kogel een huis geraakt. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili heeft nog geen nieuwe president opgeleverd. De rechtspopulistische kandidaat Kast kreeg 28% van de stemmen. En de linkse Boric 25%. Omdat geen van de kandidaten de meerderheid heeft behaald, volgt 19 december een tweede ronde. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden, omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. De constructie uit 1936 zal later in stukken worden gezaagd. En door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. Gaan we naar Marco Verhoef bij Weerplaza. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Mark. Afgelopen weekend droog, maar ook wel wat regen gehad. Kun je me voor vandaag verwachten? Ja, eigenlijk blijft het vandaag gewoon droog. Dat betekent dat, ook dat we de zon flink zien schijnen. Dat gaat natuurlijk niet altijd samen, maar vandaag wel. In het noorden drijven af en toe wat wolken van zee binnen. En in het uiterste zuidoosten misschien nog wat wolkenvelden vanuit Duitsland. Maar als gezegd, neerslag zit er eigenlijk niet of nauwelijks in. Een vriendelijke dag met niet al te veel wind. Wel verschillen in temperatuur. In het zuidoosten wordt het niet veel warmer dan 5 of 6 graden. Terwijl het in het noordwesten 9, misschien zelfs wel een keer 10 graden wordt hier en daar. Maar dat is eigenlijk best wel redelijk gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En heeft ook te maken dat daar wel de zon schijnt en in bijvoorbeeld Limburg bijna niet? Ik denk dat ook in Limburg de zon best af en toe schijnt. Maar daar zit gewoon wat koudere lucht. Bovendien is het nu ook nog op veel plaatsen koud. Dus we hebben die zon echt wel nodig om eventjes het kwik op te drijven. Ik denk dat het overigens heerlijk aanvoelt buiten, hoor. Want er staat niet al te veel wind. Die is hooguit matig uit de noordelijke richting. Terwijl dat toch was gezegd vorige week. Het gaat nu echt kouder worden. Ik hoorde zelfs sommige mensen sneeuw schreeuwen. Ja, op het moment dat dat gebeurde had ik me eigenlijk voorgenomen om daar nog niets over te zeggen. Maar ik werd verleid door een van de andere presentatoren om daar toch een opmerking over te maken. Ja, ja, er zat toen een kleine kans in. En wanneer ga je die kans noemen, dat is altijd de vraag. Nou ja, dat het inderdaad wat minder zacht is, dat merken we wel. Want op dit moment vriest het bijvoorbeeld gewoon in Groningen bijvoorbeeld. En ook in Drenthe plaatselijk. En dat kan komende nacht ook weer gebeuren. Maar dan vooral in het zuidoosten van het land met -2, plaatselijk -3. Dat is dan een keer wat lager. En dat doet je een beetje aan de winter denken. Maar wat weerbeeld betreft verder helemaal nog niet. Morgen kan er een klein beetje regen vallen. Vooral in de loop van de nacht en morgenochtend vroeg. Maar daarna is het gewoon weer op de meeste plaatsen droog. Met af en toe de zon erbij en nog weer wat hogere temperaturen. Want morgen wordt het 6 tot 10 graden. Het kwik gaat woensdag wel weer wat omlaag. Dat komt vooral omdat er dan vrij veel bewolking is. Donderdag weer wat omhoog met lokaal een buitje. En dan vanaf vrijdag, ja, dan lijken we inderdaad echt wel in kouder weer terecht te komen. Met maxima van een graad of 5. Nou ja, als het dan ook wisselvallig wordt. Ja, het is wel bijna december, hè? Ja, dat is ook zo. We spreken hier over een uurtje weer, Marco. Op de weg, hoe is het daar, Erwin Hart? Nou, dat is best wel druk eigenlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is tussen knooppunt Empel en Zaltbommel de weg helemaal dicht door een gekantelde vrachtwagen geladen met kippen vannacht. Omrijden dus via Waalwijk en Gorkum nog wel even op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Gebeurde een ander ongeluk. Een vrachtwagen raakte in brand met plastic korrels. Die zijn geblust, maar die zijn nog steeds ontvlambaar blijkbaar door de temperatuur die ze bezitten. Omrijden via Gorkum en Waalwijk. De A7 Hoorn richting Zaanstad was dicht bij afrit Weidewormer. De linkerrijstrook is nog dicht, maar de vertraging is nog heel groot. 12 kilometer vanaf afrit Averhoorn. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Geertruidenberg. Meer dan een half uur vertraging in 5 kilometer file. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. Een half uur vertraging. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Het is 7:07. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bijna overal volgend jaar maart. Maar de inwoners van 3 gemeenten gaan vandaag al naar de stembus. Dat heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen die op 1 januari ingaan. Verslaggever Vincent van Rijn in Purmerend. Daar wordt dus ook al gestemd, vertelde je. Zijn de stembureaus al open? Ja, zojuist om 7:30 zijn de stembussen geopend hier op het gemeentehuis. Echt druk, als ik omheen kijk, is het nog niet. Maar vanwege corona is er ook ruim tijd om te stemmen. Maar liefst 3 dagen lang, tot woensdagavond 9:00 kan er gestemd worden. En het gaat om verkiezingen vanwege een gemeentelijke herindeling. Het stadse Purmerend gaat samen met het landelijke Beemster. En hier op het stembureau staan ook de beide burgemeesters. Karen Heerschop van de Beemster en Don Bel van Purmerend. Goedemorgen. Burgemeester Heerschop, waarom gaat de Beemster eigenlijk samen verder met Purmerend? Nou, een kleine gemeente heeft net zoveel taken, of eigenlijk alle taken die ook een grote gemeente heeft, maar moet dat doen met een klein korps ambtenaren. En wil je de inwoners blijven voorzien en hun dienstverlening blijven houden, dan is het op een gegeven moment zaak om samenwerking te zoeken. En dat heeft Beemster al een aantal jaren geleden gedaan met Purmerend. En nu loopt dat in een fusie over. Ja, Purmerend is al echt een stuk groter. Bent u niet bang dat uw inwoners straks heel weinig meer te vertellen hebben? Nou, op dit moment in ieder geval niet, want op elke verkiezingslijst staat een Beemsterling op een hoge post. Dus ik verwacht dat in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente ook heel veel Beemsterlingen zitten. Maar ik denk ook in de toekomst niet, want Purmerend koestert het werelderfgoed de Beemster. Ja. Burgemeester Bel van Purmerend, bij herindeling is er altijd wel minder landelijke aandacht, niet van die grote verkiezingsdebatten, daardoor ook vrijwel altijd lage opkomstcijfers. Heeft u nou nog hier in iets ondernomen om dat toch tegen te gaan? We hebben alles ondernomen wat we konden eigenlijk. We hebben heel veel aandacht besteed via de sociale media aan de verkiezingen. Er zijn allerlei verkiezingsdebatten die ook via de lokale zenders zijn uitgezonden. We hebben op allerlei plekken gestaan. Collega Karin Heerschop en ik zijn zelf ook de boer op geweest. Met een grote schoolbus en op andere manieren om mensen vooral op te roepen om te gaan stemmen. En dat leidde ook tot heel wat gesprekken, ook over dit thema. Ja, en wat zeggen ze dan tegen u? Nou, je hebt natuurlijk een deel van mensen die daar geen geloof meer in hebben. Je hebt een deel mensen die al heel goed weten waar ze op gaan stemmen. En je hebt een groep die aan het afwegen is. En die groep is met name voor ons van belang geweest. Want daar konden we juist over de lokale thema's praten. Ja, en die hopen jullie uiteindelijk over de streep te trekken. Een belangrijk thema hier, zoals overal in het land trouwens, is woningnood. Nou begreep ik, mevrouw Heerschop, dat sommige mensen in de Beemster toch een beetje vrezen dat stadse Purmerend die mooie polder gaat volbouwen. De Beemsterlingen zijn trots op hun werelderfgoed. En dat weet Purmerend ook en dat ziet Purmerend ook. Maar ik ben niet bang dat het volgebouwd wordt. Ten eerste is het droogmakerij een werelderfgoed. En ten tweede, het landelijk gebied is juist een mooie aanvulling aan het stedelijk gebied. En dat open gebied, dat moet je eigenlijk zo houden als je bij een stad aansluit. Ja, burgemeester Bel, dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren omdat het niet in het belang is ook van Purmerend. Dat vinden de Purmerenders ook. Dat blijkt uit kort onderzoek. Dat hebben we ook uitgebreid gedaan. Maar de kwaliteit van leven in de stad wordt mede bepaald door de omgeving. En die omgeving is mooi en koesteren we dus ook. Nou, is natuurlijk ontzettend veel te doen landelijk gezien. Ook veel kritiek op de corona-aanpak van het kabinet. In hoeverre zal dat meewegen bij de stemmen die vandaag worden uitgebracht? Nou, ik denk dat zeker mee zal wegen voor sommige mensen. Maar er spelen ook heel veel lokale onderwerpen waar de meeste mensen zich ook druk over maken. Dus ik verwacht ook dat daarom op bepaalde partijen gestemd wordt. Ja. Denkt u dat ook, burgemeester Bel? Ja, ik ben er ook van overtuigd. Dat zal niet voor iedereen gelden natuurlijk. Maar ik hoop en ik verwacht ook dat dat de lokale thema's een rol spelen. Dat blijkt ook uit het feit dat onze grootste partij bij de laatste twee verkiezingen een lokale partij was en niet een landelijke partij. Nee. En u bent al een tijdje burgemeester. Merkt u nou dat er minder vertrouwen is in de politiek dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Ja, er is minder vertrouwen in de landelijke politiek. Maar ik merk dat juist in de lokale politiek meer vertrouwen is. Omdat mensen zien dat in hun eigen leefomgeving ze echt wel invloed kunnen hebben op de beslissingen door te stemmen, bijvoorbeeld. U wordt op straat enthousiast begroet? Nou ja, burgemeesters worden altijd enthousiast begroet. Dus dat kan ik niet helemaal zeggen of dat daarom is. Maar de mensen zijn wel op de hoogte wat er in hun eigen omgeving gebeurt. En hebben daar ook een mening over. Tot vanavond 9:00 zijn hier de stembussen geopend. En dan ook nog morgen en woensdag de verkiezingen hier in Purmerend. En ik ga zo praten met wat kiezers over het hoe en waarom van hun stem vandaag. Tot zo weer, Vincent. Sportnieuws uit Saoedi-Arabië, want in het land in het Midden-Oosten gaat vandaag een vrouwenvoetbalcompetitie van start. Dat is opvallend, want tot een paar jaar geleden mochten vrouwen in het conservatieve land niet eens naar een stadion om naar voetbal te kijken. En nu dus een eigen competitie. Contact met Annemarie van Geel, Midden-Oosten-deskundige en auteur van het boek Hakken in het Zand, Saoedische vrouwen over hun levens. Goedemorgen. Goedemorgen. Verrast over deze competitie? Nee, het zat er eigenlijk al wel aan te komen dat er steeds meer ruimte komt, ook voor vrouwensport in Saoedi-Arabië. Dus dit past eigenlijk heel goed in de lijn die zich al een tijdje geleden heeft ingezet in het land. Dus in dat opzicht is het geen verrassing, maar het is wel een mooie ontwikkeling natuurlijk. Is er veel animo? Ja, zeker. Ja, ik kan me nog goed herinneren toen ik zelf voor het eerst naar Saoedi-Arabië ging. Ik zwem zelf heel graag en dat echt onmogelijk was om een zwembad te vinden waar ik kon gaan zwemmen. En dat was al heel tekenend voor de situatie van vrouwensport in die tijd. Toen heb ik uiteindelijk in een vrouwenhotel waar alleen maar vrouwen mogen logeren, heb ik een zwembad gevonden waar ik kon zwemmen. En ja, dat laat al zien hoe ingewikkeld het was ook voor Saoedische vrouwen om te sporten. En het is natuurlijk wel een thema wat zeker leeft. Een van de vrouwen die ik toen de tijd sprak in Saoedi-Arabië was de oprichter van het eerste vrouwenbasketbalteam in het land. En zij was begonnen in de achtertuin van haar oom met deze basketbalvereniging. Dus echt letterlijk uit het zicht van de maatschappij en de autoriteiten. Mm-hmm. En dat groepje heeft zich uitgegroeid tot een grote basketbalvereniging. Dus zij is echt een enorme voorvechtster geweest, ook voor vrouwensport in Saoedi-Arabië. En dat zwemmen en het voetbal ook nu, is de kleding daarop nog aangepast? Ziet het er anders uit dan hier? Nou, je ziet dat in ieder geval op de beelden die we zien van het voetballen, dat vrouwen in ieder geval lange broeken dragen onder de korte sportbroekjes. En je ziet dat sommige vrouwen wel met hoofddoek sporten, andere vrouwen zonder. En ik denk dat ook heel belangrijk is dat de FIFA inmiddels die regel heeft laten varen dat er met hoofddoek gesport moet worden. Of alleen maar zonder hoofddoek gesport mag worden. Ja, dus dat natuurlijk veel meer mogelijkheden geeft voor heel veel vrouwen die helemaal niet zonder hoofddoek willen sporten. Wat wil Saoedi-Arabië hiermee uitstralen? Nou, het gaat om twee dingen. Aan de ene kant gaat het erom dat gewoon echt binnenlands, dat het een land is waar een enorm probleem is wat betreft overgewicht onder vrouwen en mannen. Dus sport is echt een zaak van de volksgezondheid. Maar tegelijkertijd is het ook zeker een manier van het land om zichzelf voor een beter voetlicht te plaatsen. Want het is natuurlijk een land waar het met de mensenrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, heel erg slecht gesteld is. Je kan echt geen kritiek uiten op de autoriteiten. En wat betreft vrouwenrechten natuurlijk valt er ook nog... het is een understatement om te zeggen dat er nog een flinke slag te slaan valt in Saoedi-Arabië. Er is nog steeds bijvoorbeeld het mannelijke voogdijschap van mannen over vrouwen, waardoor vrouwen eigenlijk geen volledig zelfbeschikkingsrecht hebben. Dus ze hebben bijvoorbeeld, als het gaat om bepaalde operaties, moeten ze altijd nog toestemming krijgen van hun echtgenoot, hun vader. Dus ze hebben nog steeds niet volledig zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam bijvoorbeeld. Hmm. En dat zijn natuurlijk hele kwalijke zaken. En ik denk dat we daar hier ook heel erg mee moeten oppassen. Dat we ons daar niet door laten verleiden, dat we daar niet voor vallen. Want het zou ook deels tactiek kunnen zijn. Een beetje meeveren in de hoop dat je niet meer hoeft te doen. Nou, ik denk zeker dat er een, ook op andere vlakken, ook wat betreft entertainment bijvoorbeeld, hè, dat grote artiesten worden uitgenodigd om daar te spelen. Maar ook inderdaad andere sportwedstrijden, zoals de Dakar Rally, een grote vrouwenworstelwedstrijd. Ja, dat aan de ene kant natuurlijk zijn dat voor veel mensen in het land ook een positieve ontwikkeling. Maar ja, het punt blijft staan dat inderdaad dat het ook echt wel telkens pogingen zijn om het land mooier in de buitenwereld weg te zetten dan wat er achter de deuren van de winkel gebeurt. Dank Annemarie van Geel, Midden-Oosten-deskundige en schrijfster. Blijven bij het voetbal, maar dan hier in eigen land. Ja, het was een voetbalweekend zonder publiek. Maar toch speelden voetbalsupporters een opmerkelijke rol, en niet in positieve zin. Fans drongen stadions binnen en gooiden met vuurwerk, waardoor meerdere wedstrijden werden stilgelegd. Langs de lijn belde met Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV. En volgens hem gaat het hier om een nieuwe groep randdraaiers. Meer dan de helft van de mensen die opgepakt worden zijn minderjarig. Soms 12, 13, 14, 15 jaar. Mm-hmm. Dus het is ook een hele jonge groep die gewoon onbekend is. En die waarschijnlijk 14, 15 jaar was toen corona begon. Nu een jaar of 16, 17 zijn. En vinden en denken dat ze zich zo moeten manifesteren. Volgens de Jong kopiëren deze mensen het gedrag van anderen. Ja, dat lijkt een soort red race te gaan. Of een wapenwedloop van wij kunnen dat nog sterker of nog meer. Er schijnt een vuurwerkverbod te zijn op 31 december met oud en nieuw. En ik geloof dat iedereen alle voorraden nu aan het opschieten is. De Jong zei ook dat hij nu nog geen oplossing heeft voor dit probleem. De favoriet voor het WK darts volgende maand is bekend. Het één na laatste grote toernooi, de Grand Slam of Darts, werd gewonnen door de regerend wereldkampioen Gerwin Price. De nummer 1 van de wereld versloeg de nummer 2 van de wereld, Peter Wright, in de finale met 16-8. Na afloop stond Price trots met zijn trofee voor de camera van RTL 7. Al denkt hij dat hij nog beter kan spelen. I'm getting it. I'm not where I want to be, but yeah, I've averaged 104 and I'm disappointed with it. Not disappointed, but I know there's a lot more in the tank. And you know, at the end of the day, the main thing was to win this trophy, and that's what I did. En Price zegt dat er dus nog veel meer in de tank zit. Door deze overwinning kan hij een kleine €150.000 bijschrijven op zijn rekening. Michael van Gerwen, de nummer 3 van de wereld, en de Nederlandse troef op het WK vloog er in de kwartfinale al uit. Verdriet, medeleven, opluchting. De spelers van Heracles Almelo wisten na de 3-1 overwinning op Fortuna Sittard niet wat ze moesten voelen, lezen we in het AD. Hun medespeler Rai Vloed ontbrak vanwege een dodelijk ongeluk waarbij hij betrokken was. Ismaël Azawi gaat bij de club veel om met Vloed en zegt dat het hem veel doet. Ik voel me verdrietig en we leven erg mee. De spits Kai Sierhuis zegt dat het veel impact heeft op de groep, maar dat het fijn is om te voetballen. Je kunt afstand nemen van een situatie waar je zelf geen invloed op hebt. En in Duitsland aandacht voor voetballer Joshua Kimmich. De sterkhouder van Bayern München wil zich niet laten vaccineren tegen corona en miste meerdere wedstrijden omdat hij aan quarantaine moest. Bayern zou nu overwegen om het salaris van Kimmich en andere ongevaccineerde spelers niet te betalen als ze door corona niet kunnen spelen. Sommige Duitsers vinden dat ongevaccineerde spelers helemaal niet meer mee zouden moeten doen. Maar volgens deze beeldverslaggever hoeft Kimmich zich daar geen zorgen over te maken. Nee, dat kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen, want daarvoor is Joshua Kimmich einfach zu wichtig. Ik geloof, man had het ook am Freitag gelesen, gezien. Punktenschnitt met Kimmich 2,5 punten per spiel, ohne ihn 2,0. Also waarom sollte Bayern zo blöd zijn en een der wichtigsten Spieler einfach draußen lassen? Ja, Kimmich is volgens hem veel te belangrijk voor Bayern en de club zou dom zijn als ze hem niet opstellen. Gaan we eventjes naar Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het is druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht gebeurden 2 ongelukken. In beide richtingen is de weg dicht tussen Zaltbommel en Afrit Kerkdriel. En nu ook op de A27 Breda richting Gorkum een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Oosterhout, Oost en Geertruidenberg. 6 kilometer stilstaand verkeer. Rechterrijstrook dicht. En op de A59 richting Zonzeel staat het helemaal vast tussen Afrit Dussen en Knoop het Hooipolder over 7 kilometer. Joe Cocker met Delta Lady. Met hun atletische lichaam en razendsnelle acties zijn ze actief in de buitenwijken en rond boerenbedrijven. Ze jagen vooral op muizen en ratten, maar het lukt ze steeds minder, want het worden er steeds minder. Je ziet ze bijna nooit meer. En daarom schreef bioloog Edel van Uggelen er een boek over. Ik heb het over de bunzing, de hermelijn en de wezel. Meneer van Uggelen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent gefascineerd door deze dieren. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, als jochie eigenlijk al. Net wat u in de inleiding zegt, de snelheid, de slankheid, het niet zien van de dieren. En ze zijn ontzettend mooi om te zien. En dat maakt ze zo bijzonder voor u. Ja, absoluut. Maar dan doet het u verdriet dat het niet goed met ze gaat. Ja, dus Nederland wordt steeds meer opgeruimd. Ze hebben in de natuur eigenlijk geen plek, want er wordt grootschalig gegraasd en gemaaid. En buiten natuurgebieden en landbouwgebieden, dat wordt steeds intensiever. En ze komen van oudsher voor in die randzone. Dus tussen landbouw en natuur in. Het kleinschalige, ja, agrarische landschap. Mm-hmm. En dat maaien, waarom is dat niet goed voor ze? Ja, als je maait, dan komen de muizen tevoorschijn. En dan komen de reigers en de buizerds en de ooievaars. Mm-hmm. En dan is de dekking weg. Nou, dus de muizen verdwijnen en de schuilplaatsen verdwijnen. En worden ze zelf ook gezien als ja, een muis? Zeker. Ja, zeker. Als een wezeltje door een weiland loopt en er staat een reiger in, die gaat gewoon naar binnen. Ja. Dus ze lopen eigenlijk dubbel gevaar. Ze raken en hun voedsel kwijt en zelf zijn ze ook prooi. Nou ja, dat maakt ze ook heel bijzonder. De bunzing is daar een uitzondering van. Een wezel en een hermelijn zijn roofdieren. Maar ze staan zelf ook op het menu van heel veel andere roofdieren. Ah. En u heeft er een boek over geschreven. En eigenlijk over alle drie, de bunzing, hermelijn en wezel? Ja, dat zijn de kleine marterachtigen. Ik noem ze zelf dan de kleine roofdieren. En de levenswijze, die lijkt heel erg op elkaar. En het zijn ook, we hebben in Nederland 7 soorten marters. Maar juist deze 3, dat zijn de soorten waar het slecht mee gaat en waar heel weinig aandacht voor is. Ik raakte in ze geïnteresseerd en ik ontdekte dat ik alle informatie van internet moest halen. Mm-hmm. Of van wetenschappelijke artikelen en dat er helemaal geen boek over was. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft een beetje denk te maken met dat ze in natuurgebieden soms niet gewenst zijn. Hermelijn en bunzing, ja, dat zijn ook roofdieren die weidevogels pakken, jonge kuikens en eieren. En buiten natuurgebieden, daar wordt niet naar ze omgekeken. Dus ze vallen een beetje tussen wal en schip. Ja, ondanks dat ze er voor velen ook wel weer heel knuffelig uitzien. Absoluut. Als je de kopje van een bunzing ziet, dat is net een koalabeertje. Ja, ja. Ja. Als je ze toch wil zien, als je dat wil proberen, wat moet je dan doen? Het is heel lastig. Bunzing is nachtactief. En wezel en hermelijn zijn ook overdag actief. De beste periode is tijdens de voortplanting. Dat begint in maart, april. Mm-hmm. Dan zijn ze sowieso overdag wat actiever. En ik denk vooral als ze jongen hebben. En dat is in de zomer, juni, juli. En dan heb je soms het geluk dat je tegen de avond of in de vroege ochtend zo'n gezinnetje langs een bosrand of over een fietspad of op een bospad ziet spelen. En hoe voorkom je dat je ze dan weer niet meteen ook verstoort? Want je wil ze met rust laten. En ze zijn druk bezig, dan verdragen ze dat wel. Dat is niet het grote probleem. Ja, en de meeste bunzings die worden gezien dood langs de weg als verkeersslachtoffer. Ja, dat is nog een andere reden waarom het niet goed met ze gaat. Maar dat andere, daar kan dus wel wat aan gebeuren. Bijvoorbeeld om daarop te letten. Zorgen dat er beschutting is. Ja, ja, hè, als we op vakantie gaan, dan vinden we het altijd prachtig. Dan zien we ruïnes, dan zien we ruige randjes. We zien stukken veld die niet gemaaid zijn. We ruimen eigenlijk alles op. Alle dingen die in tuinen nu worden gedaan voor de egels, die zouden we ook wat breder moeten trekken in natuurgebieden. Dus wat meer compost hopen, takken hopen, stukken niet maaien. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En het leuke is dat ze ons teruggeven dat ze de muizen en de ratten opruimen. Hm. Daarin zijn ze gespecialiseerd. En dat zou veel mensen aantrekken. Ja, ja. En wij zijn dus ook bezig met als Marterstichting met een project om een kast te maken voor bunzings die je in je tuin kunt plaatsen. Net als dat mensen egelkastjes hebben in de tuin. Om een bunzing naar je tuin te trekken, hè, als je in een buitenwijk woont. Mm-hmm. Want heel veel mensen voeren vogels en dat vogelvoer blijft op de grond liggen, of dat valt op de grond. En dat trekt muizen en ratten aan. En als je dan de bunzing lokt, dan heb je een dier dat de muis en de rat voor je opruimt. Nou, dat zou ook weer kunnen helpen. Dank voor je uitleg, Edo van Uggelen, bioloog en schrijver van het boek Bunzing, Hermelijn en Wezel. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Natuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Pointer. Campings worden opgekocht om er luxe huisjesparken te ontwikkelen. Dan heb je geen groene kust meer. En dan loop je niet meer het duin op en dan zie je de zee. Dan loop je tussen de gebouwen door en je ziet de zee. Wordt onze kust nu helemaal volgebouwd? Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Meer financieringsruimte met vastgoedinvesteringen tot 50 miljoen en zelfs daarboven? Er is meer mogelijk bij RNAB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op. Geld lenen kost geld. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december... krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden... over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet... in Rijksmuseum Boerhaven. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De zwaarste criminelen verschijnen alleen nog digitaal op een zitting... als het aan demissionair minister Dekker ligt. En een drama bij een kerstoptocht in de Amerikaanse staat Wisconsin. Daarover al meer in het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. In de plaats Waukesha in Wisconsin zijn 5 doden gevallen... toen een auto inreed op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn er ook meer dan 40 mensen gewond geraakt. Een agent heeft op de auto geschoten en er is een verdachte opgepakt. Maar over een eventueel motief is nog niets bekend. Volgens de lokale autoriteiten zijn 11 volwassenen... en 12 kinderen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat een rode SUV van achteren op de parade inrijdt. Op de A2 zijn vannacht 2 ongelukken gebeurd met vrachtwagens... ter hoogte van Kerkdriel. In de richting van Den Bosch vloog rond 4 uur een vrachtwagen... die was gevuld met plastic korrels in brand. En een paar minuten later botste op dezelfde weg richting Utrecht... een vrachtwagen met kippen tegen een andere truck... die langzamer was gaan rijden. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg de komende uren... in beide richtingen nog afgesloten blijft. Gisteravond was het onrustig in onder meer Enschede, Groningen... Tilburg en Roosendaal... Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen aangericht. In Enschede werden kort voor 10 uur 5 mensen opgepakt... voor opruiing en openlijke geweldpleging. De politie pakte in Roosendaal 15 mensen op... voor verstoring van de openbare orde. En in Groningen zijn 3 mensen aangehouden. Daar sneuvelde onder meer een bushokje. In Stijn en Roermond werden 5 mensen opgepakt. In die Limburgse gemeente werd preventief gefouilleerd... na de rellen van zaterdagavond. In onder meer Utrecht en Friesland wordt vandaag bij metaalbedrijven gestaakt. De vakbonden willen dat het personeel een loonsverhoging krijgt. En ook zijn ze bezorgd over het grote aantal openstaande vacatures. Vorige week werd er ook al gestaakt bij metaalbedrijven, toen in andere regio's. En vanaf vandaag geldt in Oostenrijk een lockdown. Evenementen worden geschrapt en alle restaurants en cafés moeten dicht. Sinds vorige week was er al een lockdown voor ongevaccineerden. En nu gaat het land op slot voor iedereen... De maatregel geldt voor zeker 10 en maximaal 20 dagen. In Soedan zijn demonstranten de straat op gegaan. Ze zijn kwaad omdat de afgezette premier gaat samenwerken met het leger. Een maand geleden pleegde het leger een staatsgreep en zette premier Hamdok af en plaatste hem onder huisarrest. Inmiddels heeft Hamdok een akkoord gesloten met de coupplegers en gaat hij een overgangsregering leiden. Demonstranten eisten dat het leger zich niet met de politiek bemoeit. De afgelopen weken vielen tientallen doden bij demonstraties tegen de machtsovername door het leger. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijd lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, een drukke ochtendspits best wel. Komt er nou door, door die afsluitingen, of is er ook echt wel sprake van weer meer aanbod dan afgelopen week? Nee, het komt echt door de afsluitingen, door meer ongelukken en meer omrijders en op een smallere weg. Dan loopt het meer vast dan anders op de A2. Je hoorde het al, Den Bosch richting Utrecht. Staat helemaal geen file tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, want de weg is daar helemaal dicht. En die zal tot het middaguur ongeveer dicht blijven. Omrijden via Waalwijk en Gorkum. Richting Den Bosch is door een ander ongeluk de weg ook dicht tussen knooppunt Del en afrit Kerkdriel. Weer omrijden via Gorkum en Waalwijk. A15, Rotterdam richting Gorkum, staat het stil tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Gorkum, 7 kilometer door een ongeluk op de linkerrijstrook. Op de A27, Breda richting Gorkum, weer een vrachtwagenongeluk bij Geertruidenberg. 7 kilometer stilstaand verkeer, de rechterrijstrook is dicht. En omrijders op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, hebben meer dan een uur vertraging tussen Waalwijk Centrum en knooppunt Hooipolder. Ster. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Deze week in de bonus. Perla snelfiltermaling 2+1 gratis. AH mandarijnen per net 1,19. En je vindt bij ons mega scherpe Black Friday deals. Zoals een Philips Airfryer bij inlevering van 500 AH-miles voor €69. Een Loor koffiecupmachine voor €59,99. En Robijn Klein en Krachtig 3 stuks voor €10. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. De zwaarste criminelen moeten harder worden aangepakt en niet meer reizen voor rechtszaken, maar ze moeten dan volgen via een videoverbinding. Meer extra beveiligde inrichtingen en geen 1-op-1 gesprekken meer tussen advocaten en zware criminelen. Dat zegt de demissionair minister Sander Dekker in de Telegraaf vanochtend. Contact met Ulies Ellian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf heeft u ook al eerder gepleit, hè, voor strengere maatregelen rond zware criminelen. Maar dit soort maatregelen ook, die uw partijgenoot Dekker noemt, zoals stoppen met het vervoer van criminelen zelfs naar hun rechtszaak. Waarom is dat een goed idee? Dat is een uitstekend idee, omdat het vervoer van deze zwaarste criminelen echt heel erg gevaarlijk is. De burgemeester van Vught heeft ook herhaaldelijk bijna een hartekreet geuit. Het is echt gevaarlijk. Ik heb dat ook zelf gezien. Overigens ook de aankomst bij de rechtbank in Amsterdam is gevaarlijk. Omdat dat is het moment dat als criminelen willen uitbreken, dan is dat het moment waarop het gebeurt. En ik ben naar Italië gegaan om te kijken hoe doen ze dat daar. Nou ja, al die zware criminelen in die zwaarste regimes, allemaal via videoverbinding. Want in het verleden zijn daar wel echt uitbraken op die manier geweest? Nee, nou, de risico's zijn daar zeker geweest. Overigens, in Nederland hebben we met meneer Taghi gezien dat risico dus ook in Nederland reëel is. Maar het uitgangspunt is ook, je wilt die zwaarste criminelen zoveel mogelijk in de cel houden. Dat is beter voor de samenleving, dat is veiliger. En het heeft ook een bepaalde afschrikwekkende werking. En je wilt gewoon niet met ze zeulen door het hele land. Maar hoe zit het met het recht van de verdachte om wel bij zijn eigen zaak aanwezig te zijn, fysiek? Nou ja, dat recht is er in zekere zin. Maar ik heb dat natuurlijk ook aan de Italianen voorgelegd. Goh, hoe zien jullie dat? Nou, er zijn 2 arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waaruit ook blijkt dat deze situatie gewoon mag. En er zijn wat omstandigheden waarbij je soms echt wel de verdachte naar de zitting moet brengen. Maar behalve die bijzondere omstandigheden kan dit prima, met je ervoor zorgt dat een advocaat wel gewoon toegang heeft tot de verdachte, bijvoorbeeld via een telefoonverbinding. Het kan juridisch en het is ook toegestaan. Het is ook belangrijk dat we die stap durven te zetten. Maar wanneer komt een crimineel voor dit regime in aanmerking? Moet er dan een grens gesteld of moet er al iets gebeurd zijn? Ja, je hebt het over de gevaarlijkste en de zwaarste criminelen. In Nederland zitten er ongeveer 20 volgens mij nu in extra beveiligde inrichting in Vught. De verwachting van iedereen is dat er wel fors meer worden, omdat we natuurlijk fors gaan investeren in de bestrijding van deze zware georganiseerde criminaliteit. Dus het is ook goed dat minister Dekker zegt, we hebben meer extra beveiligde inrichtingen nodig. Maar je hebt het echt over die zwaarste vorm van criminaliteit en de leidinggevende personen in zo'n criminele organisatie. Want de vrees is echt, ook in de zaak Tachi, dat er zo'n poging wordt gedaan. Er werd zelfs laatst gezegd van misschien moeten we het leger gaan inzetten, want de politie kan dit niet meer alleen af. Ik kijk daar met het dubbel gevoel naar. Want aan de ene kant denk ik dus, als je overweegt om het leger in te zetten, dat bewijst dus dat het onverstandig is om deze mensen continu te vervoeren. Dus volgens mij bewijst dat waarom het zo goed is dat minister Dekker nu vandaag ook zegt, we gaan dit niet meer doen, we gaan ze niet meer vervoeren, deze zware criminelen. Maar in algemene zin denk ik wel dat het leger inzetten op enige terughoudendheid is volgens mij daar wel bij geboden. En via zo'n videoverbinding gaat dat goed? Want ik ken verhalen dat het nog wel eens hapert. Ja. Of dat het niet zo gaat zoals het men zou willen. Daarom ben ik ook echt gaan kijken. Het is heel indrukwekkend, een rechtbank in Catanzaro, waar dus honderden van die schermen in een gigantische zaal, dat heet een aula bunker, heet dat in Italië. Ja, dat kan dus prima. Ik heb ook natuurlijk even gekeken, werkt het ook echt? En het werkt ook echt. Ze kunnen meteen schakelen met een cel, bijvoorbeeld in Milaan of in Turijn. Dus dat kan prima. Maar je moet er natuurlijk wel voor zorgen, als je dat doet, dat de techniek op en top is. Maar dat kan prima. Waar een wil is, is een weg. Als je het belangrijk vindt om te investeren in de veiligheid, Dan kan dat prima. Maar er moet inderdaad geïnvesteerd. Dat worden we ook wel vaak ook uit de rechterlijke macht. Er wordt te weinig geïnvesteerd. Er moet dan wel echt geld bij om dat goed te regelen. Ja, maar laat ik ook bij zeggen dat het vervoeren, volgens mij worden, als je het omrekent, kan er volgend jaar bijna elke dag wel iemand vervoerd worden. Zo'n zware gevangene bedoel ik dan. Mm-hmm. Dat kost ook echt heel erg veel geld. Dus uiteindelijk, dat zeiden de Italianen ook met een knipoog tegen mij, zeiden, uiteindelijk bespaart dit je geld. Als je één keer investeert in die videofaciliteiten in rechtbanken, dan scheelt dat. Vergis je niet, zo'n kolonne waar bijvoorbeeld meneer Tachi mee wordt vervoerd, dat is echt, dat zijn gigantische vervoersbewegingen met helikopters. Dat kost ook allemaal heel veel geld. Ulies Elian, dank u wel, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, we hoorden het al, A2 vanochtend voor een deel dicht. Maar bij Vianen kunt u er wel overheen. Dat is dan weer het goede nieuws vandaag. Als u daar dan vanochtend rijdt in ieder geval. En denk ook, ik mis iets. Grote stalen boogbrug over de Lek. Naast de snelweg is namelijk vannacht weggehaald, die boogbrug. Een beeldbepalende constructie was het jarenlang. Sinds 1936 om precies te zijn. Maar de brug was overbodig geworden. Optillen en wegvaren was wel een ingewikkelde operatie, zag Matthijs van der Wiel. Het is druk op de dijk. Het wordt steeds spannender. Ik vind het indrukwekkend dat zo'n groot ding straks hier voorbij gaat varen. En dat ze dat zo minutieus voorbereiden. Ik vind het een indrukwekkend staaltje techniek. Het is een uitje op zondagavond voor families, voor techneuten en voor weemoedige omwonenden. Mijn vader was er net overheen in de oorlog en toen werd hij gebombardeerd. Hij was er net overheen. Toen kwamen de straaljagers over. Een beetje nostalgie, hè? Vroeger, als je met papa in de auto zat en ging je naar huis, als je de brug zag, was je bijna thuis. Ja, en dan hoorde je op de radio dat er een file stond voor de Lekbrug. Ja, heel veel. Altijd toch? Het was altijd een brug te ver, hè? Ja. Dat heeft ook een heleboel herinneringen. De kinderen vanuit Vianen over de brug naar school was altijd spannend. Als kleine jongen zijn we nog in die pijlers geweest. Mocht dat? Nee, dat mag niet, maar dat deden we wel. Nee, dat is leuk, hoor. Ik kan maar zeggen, dat ik lag te vrij onder de Vianse brug, dat wel. Ook dat nog? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik heb als klein kind daar vaak in de file gestaan als we nog helemaal naar Spanje moesten rijden. We begonnen al hier met file. Die files voor de Lekbrug bij Vianen zijn al lang verleden tijd. Er liggen twee nieuwe bruggen over de rivier. En de stalen boogbrug ligt er al bijna 20 jaar nutteloos naast. Het is leuk, maar goed, als er geen gebruik van gemaakt wordt, denk ik van ja, gaat er dan iets anders mee doen? Ja. Er zijn initiatieven geweest om hem een nieuwe functie te geven en procedures om hem te behouden. Maar de brug heeft geen monumentale status en daarom mag Rijkswaterstaat hem nu weghalen. We hebben het over gehad, maar hij wordt steeds ouder en steeds lelijker. Dus nee, we gaan hem niet missen. U heeft een verrekijker mee. Ja, maar je ziet uiteindelijk niks. Je ziet wat mensen lopen. Straks de timelapse op 100 keer snelheid. Ja, precies. Dan gaat het wat worden. Ja, precies. Sascha Oskam van Rijkswaterstaat. Hij is al een tijdje los. En ze zijn hem nu aan het opdrukken door het hoge water. Het water doet het werk eigenlijk. Ja, de natuur eigenlijk. Onder de brug ligt een groot ponton met daarop 8 rode gevaartes. Dat zijn heftorens. De torens op de brug zijn bevestigd aan de bogen, want daar zitten de krachten. Want de brug moet opgetild worden aan de boog. In zijn geheel? Ja, het water, het hoge water en het water wat uit het ponton wordt gepompt. Daardoor komt het hoger te liggen en drukt het eigenlijk de brug omhoog. Hoe zorg je voor hoger water? Ja, springtij. Eb en vloed hebben we hier. Ja, ik wilde dat zien. En hij is net zo oud als ik, die brug. En dan duurt het toch nog uren. Het zou om 8:30 gebeuren, maar er gebeurt gewoon nog niks. Waarschijnlijk staan we om 12:00 nog. Je mocht geduld hebben. Maar nou gaat hij aan het schuiven. Hij is nou los. Met kabels wordt het enorme gevaarte een kwartslag gedraaid. Ja, hij gaat nou. Je ziet hem draaien. Hij gaat, hè? Ja, hij gaat. Zeker weten. Hij gaat. Eindelijk, hè? Na 3,5 uur. Hij wordt weggevaren om een stukje verderop te worden gedemonteerd. Daar rijd ik op zo'n wachten. 5000 ton staal voor de schoothandel. En voor altijd zal er hier iets ontbreken in het uitzicht over de rivier. Ja, en nou gaat hij. Dat was het dan. Ja, ja. Een icoon, hè? Jammer dat hij weggaat. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Een overzicht van binnenlandse en buitenlandse media. Kirsten. In het AD, een van de gevaarlijkste computervirussen lijkt weer opgedoken. Emotet. Vorig jaar werd het nog uitgeschakeld, maar experts zien het weer voorbij komen. Ze zijn bang dat criminelen via phishingmails weer bankgegevens kunnen stelen en gijzelsoftware installeren. Volgens een cyber-expert is het computervirus een serieuze bedreiging voor Nederlandse bedrijven en consumenten. De bedrijven komen in de knel door belastingschulden, schrijft het FD. Het kabinet moet ondernemers die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen daarom extra belastinguitstel geven. Die oproep doet ondernemerslobby MKB Nederland. Die vindt de 1,3 miljard euro hulp van het kabinet onvoldoende. Met name voor de zwaar getroffen horeca door de vervroegde sluitingstijden. Australië zal vanaf 1 december na ruim 1,5 jaar zijn grenzen weer openen voor buitenlandse studenten en arbeidskrachten. Dat melden Australische media. Moet volgens de Australische premier Scott Morrison de economie van het land een impuls geven. En ook zijn toeristen uit Zuid-Korea en Japan weer welkom. En wel moet iedereen die het land in wil volledig gevaccineerd zijn en zich voor vertrek ook hebben laten testen. En testen, testen en nog eens testen, schrijft de Telegraaf. Dat gaat niet over corona, maar over de nieuwe intercity-treinen die op dit moment proefrijden. Volgens de krant doet de NS er alles aan om een nieuw fiasco te voorkomen, zoals met de Vira 9 jaar geleden. De treinfanaten noemen de nieuwe aanwinst al liefkozend de Wesp. Volgens een machinist rijdt hij ook supersoepel en snel. Echte Tesla onder de treinen, zegt hij. Het Stadsmuseum in Rhenen wil een schilderij uit 1649 van schilder Jan van Gooien kopen, die het stadsgezicht van Rhenen laat zien. Maar daarvoor is 350.000 euro nodig en daarom wordt er geld ingezameld. Dat meldt RTV Utrecht. Deze vrijwilliger vergelijkt de schilderij met een ander bekend kunstwerk. De nachtwacht is van het Rijksmuseum, waar wij dus nu een mooie schilderij hebben van Van Gooien hier in Nijmegen. En dan, ja, dat geeft gewoon, denk ik, hoop ik, een hele grote aantrekkingskracht voor mensen die dit graag willen zien. Nou, inmiddels is een grote donatie van 25.000 euro al binnen. Het schilderij wordt nu tijdelijk tentoongesteld in het Stadsmuseum in Rhenen. Bezoekers kunnen doneren. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een redelijk drukke ochtendspits door ongelukken. De A2 Den Bosch-Utrecht is in beide richtingen afgesloten. Richting Utrecht bij Zaltbommel, richting Den Bosch bij Afrit Kerkdriel. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat nu ook een file van Heb ik jou daar tussen Sliedrecht-Oost en Knopend Gorkum. 8 kilometer staat het stil. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. Peng Shuai, de Chinese tennisser, die begin deze maand een bericht postte waarin ze zei seksueel te zijn misbruikt door voormalig vicepremier Zhang Gaoli, heeft gesproken met de baas van het Internationaal Olympisch Comité. In dat gesprek met Thomas Bach zou ze gezegd hebben veilig te zijn, maar toch vooral met rust gelaten te willen worden. Het was de afsluiting van een weekend waarin Peng voor het eerst in bijna 3 weken weer opdook. Onder meer in foto's en video's die genomen zouden zijn in een restaurant in Peking. Correspondent Sjoerd den Daas ging er naartoe. Volle bak in het restaurant Ipin. Een wachtrij van meer dan een uur. Een bekend restaurant is het, niet ver van het plein van de Hemelse Vrede hier in Peking. Waar afgelopen weekend dus die eerste video van Peng Shuai sinds ze die beschuldigingen deed aan het adres van Zhang Gaoli opdook. Maar medewerkers hier zeggen allemaal van niets te weten. Ik heb haar niet gezien en ook niets over haar gehoord, zegt deze serveerster. Ja, mee oma. Ik heb nog een swamme-tang besteld. Een drankje gemaakt van gerookte pruimen. Wel nodig om af te koelen van de laatste ghee. De gefrituurde kip met rode peper waar dit restaurant bekend om staat. Ook deze medewerkster met die drankjes dus in de hand kan of wil daar niks over zeggen. Het is ook van swamme. Zullen we ze gewoon leiden? Ik heb haar niet gezien. Ik heb echt geen idee. Maar als ze hier is geweest, dan zat ze vast niet in deze grote ruimte, maar in een afgesloten privékamer. Het probleem is alleen, de manager van het restaurant zegt dat ze die privékamer van de foto niet herkent. We hebben meerdere privékamers, zegt ze, maar zo eentje als deze hebben we niet. Ja, een poging dan nog. Probeer het nog een keer bij de receptie. Die zouden dat toch moeten weten. Zij zorgen ervoor dat iedereen die COVID-codes scant bij binnenkomst. En ook afrekent natuurlijk. Was Peng Shuai hier nou gisteren of eergisteren? Ik weet het niet, zegt ze. Ik weet niet eens of ze een man of een vrouw is. Dat is heel meer. Sowieso, als het daar dan wordt er niet meer dood. Ja, ik vroeg haar nog, het is toch raar, ze is extreem beroemd hier in China. Dat zou iedereen hier toch moeten weten. Ja, wat ze daarop antwoordde was, het was hier heel erg druk op zaterdag, antwoordt ze. Er komen hier ontzettend veel mensen. Ik praat nog even door met Sjoerd, want niemand daar lijkt het te willen bevestigen. Is ze er nou wel of niet geweest? Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Alsof Richard Krajicek, zeg maar, een van de bekendste tennissers uit de Nederlandse historie in zo'n situatie zat, verdwenen was en opdook in een restaurant. Dan zou je toch zeggen dat de medewerkers daar wel iets over zouden kunnen zeggen. Maar goed, ik denk wel dat ze daar geweest is. Afgaande op onderdelen van de video die echt wel overeenkwamen met wat wij daar aantroffen gisteravond. Maar zoals je weet bestaat hier niet zoiets als vrijheid van meningsuiting. Er is strikte controle over alle berichtgeving in dit land. En na die beschuldigingen van Peng Shuai is haar naam letterlijk van het internet geveegd. Alles wordt gecensureerd. De video's die zijn door propagandisten afgelopen weekend van staatsmedia op Twitter alleen verspreid. Niet binnen China, dus Twitter is geblokkeerd, zoals je weet, in China. Ja, er is ook niks over terug te vinden in de Chinese staatsmedia, dus ook niet op de Engelstalige platforms. Dan moet ik wel zeggen dat een jong stel die naast ons zat in dat restaurant, ja, zij zeiden haar situatie wel te kennen, maar daar ook verder niet over door te willen praten. Wat zegt dit over de situatie? Ja, ik denk niet zo heel veel. Anders dan dat China in elk geval een poging doet tegemoet te komen aan de internationale zorgen, de kritiek internationaal op die situatie van Peng Shuai. We hadden geen reden om aan te nemen dat ze ergens zou zijn opgesloten of zou zijn mishandeld. En nou ja, ze zag er op zich goed uit. Maar ja, deze video's zeggen natuurlijk helemaal niks over hoe vrij ze al dan niet is en onder welke omstandigheden dit allemaal gebeurt. Bij eerdere verdwijningen hebben we geleerd dat dit soort filmpjes niet zelden onder onder dwang worden opgenomen. De videocall met het IOC ook. Ja, daar zat een Chinees lid bij van het Internationaal Olympisch Comité. En we weten natuurlijk ook niet wat we niet zien. Hè. Wie zat daar naast haar? Wie eventueel heeft daar nog extra foto's van gemaakt? Wat gebeurt er allemaal over de schermen? Ja, en wie bepaalt wat ze wel en niet kan zeggen? Ja, en in dat gesprek ook met het IOC, misschien is het onderwerp aangestipt, maar in het statement van het IOC, van Thomas Bach, ja, horen we of lezen we daar helemaal niks over. Er wordt zelfs niet eens ingegaan op de reden waarom ze met elkaar aan het videobellen waren. Laat staan dat de beschuldigingen van seksueel misbruik daarin worden genoemd. En wat me wel opviel was dat de WTA, de tennisbond, meteen fel reageerde al. Ook dreigde met toernooien in China te schrappen als er niet meer bekend werd over Peng. Dat verschilt met, nou, laat ik zeggen, met bonden in andere takken van sport. Ja, de NBA en dus ook het IOC. Het IOC die dit soort onderwerpen nooit aanstipt. We hebben ze ook niet gehoord over de Oeigoeren, over de situatie in Hongkong bijvoorbeeld. Zitten echt in de zak bij China. De WTA die doet dat niet. Die zeggen zelfs, ja, als het nodig is, als wij het nodig achten, dan zullen wij zelfs toernooien gaan schrappen in China. Ze zeggen, het is goed dat we Peng Shuai hebben gezien in de video's, maar die video's adresseren niet de zorgen die wij hebben over het welzijn van Peng Shuai. Nou, Chinese propagandisten die spinnen het nu eigenlijk zo dat men zegt van, ja, weet je, de hashtag die viraal ging is Where is Peng Shuai? Nou ja, hier is Peng Shuai. Maar goed, dat is natuurlijk uiteindelijk nooit echt de zorg geweest. En daarom zegt de WTA ook, ja, over die call met het IOC, het verandert niets aan onze eisen voor een volledig en eerlijk en transparant onderzoek zonder censuur naar die door haar gedane beschuldigingen van seksueel misbruik. Ja, en dat is ook wat eigenlijk alle mensenrechtenactivisten vandaag zeggen. Ja, de zorgen zijn met deze video's en ook met deze videocall met het IOC echt nog lang niet weggenomen. Correspondent Sjoerd Den Daas, dank je wel. De Bengals met Manic Monday. Over een uurtje weer spraakmakers met Stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit keer het onderwerp? We gaan het hebben over afgelopen weekend. En na de rellen in Rotterdam, de onrust die op veel meer plekken in het land te zien was. Of waar het ook uit de hand gelopen is met de stelling. Het loopt uit de hand met de frustratie in ons land. De vraag is een beetje, wat hebben we nou afgelopen weekend gezien? Mm-hmm. En hoe krijgen we de geest weer in de fles? Of zegt u van, nou ja, luister, het is op een aantal plekken misgegaan in ons land, maar dat wil niet zeggen dat het nu in het hele land gelijk uit de hand loopt, zo gezegd. Maar ik denk dat die frustratie, die heeft zich geuit in veel rellen. En de vraag is, volgens mij, ik kan me voorstellen dat veel meer mensen die frustratie wel voelen. Alleen, hoe uit je hem dan? Misschien dat bij mensen de boksbal in de sportschool de favoriete, de beste vriend is deze weken om... En misschien als je een demonstratie 's avonds hebt, dat het ook al wat sneller uit de hand loopt. Als wat later op de dag is. Maar ook als er niet gedemonstreerd mogen worden, dan... ik weet niet of men zich daar nou nog heel erg veel van aantrekt, zeg maar. Want het is natuurlijk ook via sociale media dat zich de boel in ieder geval organiseert. En men maar gewoon doet. Dus ik wil graag praten om te kijken van wat kunnen we hiermee? Of wat moet je er eigenlijk mee? Jongerenwerkers, leerkrachten, maar ook mensen die in de lokale politiek actief zijn. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zorg je dat het een beetje gezellig blijft op straat, of begint dat langzaam ook wel echt een groot probleem te geven en veel kopzorgen te geven bij mensen? Dus bel en praat mee 0800 1101. 0800 1101. De stelling: het loopt uit de hand met de frustratie in ons land. Of u nou zit in de politiek of in de hulpverlening, in het jongerenwerk, laat van u horen. Zometeen. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Wie gaat die Cento vervangen? Puck's e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snelle selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Kirsten. In de Amerikaanse staat Wisconsin is een auto op hoge snelheid ingereden op een kerstoptocht. Daarbij zijn 5 doden gevallen. Volgens de politie zijn er ook meer dan 40 mensen gewond geraakt. Over een eventueel motief is nog niets bekend. De A2 is in beide richtingen afgesloten na 2 ongelukken met vrachtwagens ter hoogte van Kerkdriel. In de richting van Den Bosch vloog rond 4:00 vannacht een vrachtwagen met plastic korrels in brand. En een paar minuten later botste op dezelfde weg richting Utrecht een vrachtwagen met kippen tegen een andere truck. Australië opent de grenzen weer voor buitenlandse arbeidskrachten en studenten. Ze moeten volledig gevaccineerd zijn en getest voor ze in het vliegtuig stappen. Sinds vorig voorjaar gelden strenge reisbeperkingen om het coronavirus buiten de deur te houden. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In totaal werden 28 mensen opgepakt, onder meer voor opruiing en openlijke geweldpleging. Oostenrijk is in lockdown. Evenementen zijn afgeblazen, restaurants en cafés zijn dicht. En alle niet-essentiële winkels zijn ook dicht. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen open blijven. De maatregel geldt voor minimaal 10 en maximaal 20 dagen. Dan naar Marco Verhoef bij Weerplaza. Het was best een koude nacht, Marco. Ja, dat klopt. Sterker nog, we hebben voor het eerst na de zomer officieel vorst in de beeld geregistreerd. En daarmee is het de eerste officiële dag met vorst. Nou ja, we hangen dat allemaal aan de beeld op. Is op andere plaatsen al meer gebeurd. Maar toch een primeurtje. Ja. Dat gemiddelde is dat trouwens al veel eerder in het jaar. Op 3 november. Dus we zijn wat laat. En de laatste keer dat het heeft gevroren in de beeld, was 23 april. Ja, dat was toen nog best wel weer laat al in het jaar dat dat gebeurde. Maar dat kan natuurlijk wel altijd gebeuren. Ook. Nou ja, ik hoor het dat kan jou. Altijd ijsheilig. Ijsheilig in mei, daar hou ik me altijd een beetje aan vast. Daarna zou het officieel niet meer moeten kunnen. Maar wil niet zeggen dat het daarna ook niet stiekem af en toe nog eens een keer gebeurt. Maar dit jaar dus in elk geval niet. En vandaag na die koude start lopen de temperaturen toch nog wel behoorlijk op. Hoor. 7 tot 9 graden. Alleen in Limburg kan het kwik wat achterblijven. Graad of 5. We hebben op veel plaatsen veel zon. Hier en daar wat wolkenvelden. Vooral in Limburg. En ook in het noorden van het land drijft af en toe wat bewolking binnen. Maar het plaatje is in het algemeen vriendelijk en ook heel rustig met de wind. En wat verwacht jij voor de komende dagen dan? Ja, morgen wat hogere temperaturen. Dat heeft te maken met wat meer bewolking die vanaf vanavond vanuit het noorden het land intrekt. Kan ook een klein beetje regen op zitten vannacht in het noorden. En morgenochtend vroeg op meer plaatsen in het midden van het land. Maar daarna wordt het al heel snel droog als dat allemaal verpieterend naar het zuiden wegtrekt. En dan schijnt de zon weer af en toe wel wat meer bewolking dan vandaag. Maar dus ook wat hogere temperaturen, 6 tot 10 graden. Woensdag dan een bewolkte dag. Meest droog met een graad of 7 op de thermometers. Voor donderdag misschien weer iets hogere temperaturen. Vanaf vrijdag doen we het een paar dagen met 5 graden slechts. En dat met meer wisselvalligheid. Dus ook van tijd tot tijd een keer een bui. Marco, dankjewel. Dan ben ik Erwin de Hart bij de ANWB. Op zich, qua aanbod, zei je, valt het wel mee. Maar ja, als dan ook vrachtwagens gaan kantelen, dan gaat het toch nog mis. Ja, dan heb je ook vertraging natuurlijk. En er gebeuren ook nog andere ongelukken. Vrachtwagens vallen ook weer stil met pech op de A2 bijvoorbeeld. Maastricht-Eindhoven. Tussen Elslo en Born heb je een half uur vertraging. Een 8 kilometer file daardoor. De A2, zoals gezegd, richting Utrecht is dicht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Door een vrachtwagenongeluk. Gekantelde vrachtwagen omrijden via Waalwijk en Gorkum. Zal waarschijnlijk moeten tot het middaguur. Zo lang blijft die weg waarschijnlijk dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch gaat niet zo lang duren, maar is nog wel dicht hoor. Tussen Knopendel en Afrit Kerkdriel omrijden via Gorkum en Waalwijk. In de omgeving is het druk op alle omrijroutes. Op de A27 Breda richting Gorkum. Nu meer dan een half uur vertraging tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg. 8 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch. 3 kwartier vertraging tussen Drunenwest en Vlijmen. Door weer een nieuwe ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het is 9:05. Door de nieuwe coronamaatregelen zouden ondernemers nog langer de tijd moeten krijgen om hun belastingschulden terug te betalen, vindt werkgeversorganisatie MKB Nederland. De belastingschulden moeten in 2027 afgelost zijn, maar volgens MKB is dat niet langer realistisch, schrijft het Financiële Dagblad. In totaal staat er nu zo'n €19 miljard aan belastingschuld open bij de ondernemers. Goedemorgen, Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland. Goedemorgen. Het gaat om belastingen die ondernemers tijdens de crisis juist even niet hoefden te betalen. Dat is dus een schuld geworden, want dat moet op een gegeven moment dan wel weer terug. Wat horen jullie van ondernemers daarover? Ja, wij horen dat allereerst een ramp is voor ondernemers. Dat ze opnieuw niet kunnen ondernemen. Dat hun omzetmogelijkheden enorm beperkt wordt. Maar dat komt door de nieuwe maatregelen die genomen zijn, bedoelt u? Ja, precies. En de afspraak met het kabinet was, zodra er het kabinet genoodzaakt is om beperkende maatregelen te nemen, moet er ook compensatie zijn voor de geleden schade. En willen we dus drie dingen. Compenseren van de loonkosten, compenseren van vaste lasten en opnieuw weer belastinguitstel. En de belastinguitstel, dat was er tot oktober, geloof ik. Maar dat moest dan in oktober zou moeten worden beginnen. Zou men moeten beginnen met terugbetalen? Hoe zit dat dan? Nou, de belasting die je moet betalen, daar kon je uitstel voor krijgen tot en met kwartaal 3. En in kwartaal 4, dus het huidige kwartaal, daar moet je gewoon je belastingen weer betalen. Ja. En de schuld die je hebt opgebouwd, de belasting die je dus niet hebt hoeven te betalen, die moet vanaf oktober volgend jaar worden ingelost. Ja, dus je hebt een jaar om het terug te betalen. Je hoeft het pas over een jaar te betalen. Maar toch trekken jullie nu aan de bel en zeggen, ja, dit gaat niet lukken. Ja, dat komt omdat je nu geen omzet kan maken als ondernemer. En je wel over je loonbelasting moet betalen. Dus in het huidige kwartaal. Daar vinden we het logisch dat het compensatiepakket wat het kabinet altijd had, nu wordt ingevoerd, volledig wordt ingevoerd. Omdat er nu eenmaal beperkende maatregelen zijn genomen. En ondernemers rekenen daar echt op. Je moet zich voorstellen, ondernemers waren zo'n 7 weken weer aan de gang. Hebben weer nieuwe kosten gemaakt om hun zaak weer op te starten. En moeten nu ineens weer of helemaal dicht of voor een deel dicht. De paniek is echt groot. Ja. En wat er tot nu toe beloofd is, dat geld is dus niet genoeg, als ik goed begrijp. Want er is wel gezegd, we gaan weer compenseren, maar dat is niet duidelijk genoeg voor u? Of niet, of zelfs wat er wordt beloofd is onvoldoende? Nee, het is echt een heel mager pakket. Woensdag spreekt de Kamer over het pakket. Ja. En ik ga ervan uit dat er dan weer het volledige pakket komt. Nee, het is nu echt een schijntje wat ondernemers wordt geboden. Geen vergoeding, geen compensatie voor de loonkosten. En een enorme drempel om in aanmerking te komen voor een compensatie op je vaste lasten. Dit is echt een slecht pakket. En er zitten misschien nog wel strengere maatregelen aan te komen als het slecht blijft gaan met de cijfers. Ja, ik hoop met u van harte dat niet nodig is. Dat iedereen in Nederland zich houdt aan de basismaatregelen. Dat is dé manier om erger te voorkomen. Maar we moeten er toch niet aan denken dat we weer terug gaan naar nog strengere maatregelen. Zeker omdat nu bijna december is en dat het moment is dat je als ondernemer gaat terugverdienen? Nou, dat is het. Hè. En het zijn weer dezelfde ondernemers. Hè. De hele crisis door zijn het iedere keer dezelfde ondernemers. In de reisbranche, in de evenementenbranche, in de horeca. En al de ondernemers die daar aan toe leven, die draaien op voor de rekening van deze crisis. En dat is niet vol te houden. Lenend Jan Visser, directeur van MKB Nederland. Dank u wel. In de Amerikaanse staat Waukesha is een auto ingereden op een kerstoptocht. Hoorden we al in het nieuws. Veel paniek bij de aanwezigen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. 40 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maar die aantallen kunnen nog oplopen. Ooggetuigen hopen dat er niet nog meer slachtoffers bij zullen komen. You're worried for the people who are down there, first of all. And then I was thankful my kids were not with me and at home safe with their dad. And kind of hoping for the same for everybody else in hopes that no one else is injured, gravely injured. De politie heeft op een persconferentie bevestigd dat er ook kinderen zijn onder de slachtoffers. De auto zou onder meer een dansgroep hebben geraakt. Meisjes tussen de 19 en 15 jaar. The vehicle struck more than 20 individuals. Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident. We're no longer looking for a suspect vehicle. We do have a person of interest in custody at the moment, but this is still a very fluid investigation. The City of Waukesha Fire Department and its partners in Mavis transported a total of 11 adults and 12 pediatric patients to 6 area hospitals. Inmiddels gaat het dus om zeker 40 gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar kan er verder nog weinig over kwijt. Over zijn identiteit en eventueel motief is in elk geval nog niets bekend. De burgemeester van Waukesha, Sean Riley, liet op de persconferentie weten met de nabestaanden mee te leven. Het had een feestdag moeten worden, maar het werd een dag van horror en tragiek. Today our community faced horror and tragedy in what should have been a community celebration. I'm deeply saddened to know that so many in our community went to a parade but ended up dealing with injury and heartache. Al dus burgemeester Riley. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 8:30. Deze week wordt het een stuk kouder, hoorden we al van Marco Verhoef. En dan is het maar te hopen dat uw cv-ketel het niet begeeft. Want vanwege het chiptekort en productievertragingen zijn er veel minder reserveonderdelen dan normaal. En ook nieuwe cv-installaties zijn lastiger te krijgen, merken klanten ook al. Bijvoorbeeld Richard van der Wereld, die met een kapotte ketel zat. Gisteravond na het eten wilden we wat afspoelen, handen wassen. En toen kreeg ik geen warm water meer. En toen bleek dat de ketel het ook niet meer warm water gaf. Dus ja, toen hebben we even de verwarmingsinstallateur gebeld. Ja. Toen was het gelijk van, ga ik zweten. Want ik weet niet of ik wel een pomp nog kan bemachtigen binnen een x-tijd. Dus moest hier ook even een paar uur in onzekerheid afwachten. Ja, gelukkig bleef de woonkamer nog warm, want die was al warm gestookt. Dus ja, de gordijnen dicht en lekker dicht, tenminste lekker op de bank zitten. Dekentje over je knieën, dat is nou zijn. En, dicht tegen elkaar aan. Ja, wie weet. Marcel legt zijn oor tegen de cv, om even te horen hoe die klinkt. Dat is een soort dokter met een stethoscoop. Ja, even kijken of ik rare geluiden in de pomp hoor. Ik hoor wel een rauw geluid. Dus het is niet het fijne geluid waar je moet horen. Ik ben bang dat u wel eraan zit te komen. Er begint echt een schaarste aan onderdelen te komen. Het is zo dat bepaalde onderdelen eigenlijk al een tijdje lang niet leverbaar zijn. En waardoor je dus echt soms naar wat ingrijpendere alternatieven moet gaan zoeken. Dat is hier. Hier liggen alle pompen, zeg maar. Nou ja, en van bewuste leverancier zit er dus echt geen pompen. Je ziet nog wel van wat andere merken pompen. Maar ook hier, soms is er nog maar eentje op voorraad. Soms geen één meer. Martin Hoekstra van ST Warmte. In het geval van deze klant had u dus niet de pomp hier liggen. Wat doet hij dan? Gelukkig, een van mijn collega's die liep dus gisteravond door het magazijn heen en vond linksachter in het magazijn nog een ketel op voorraad van dat bewuste merk. En daar hebben we met die pomp erin? En daar hebben we dus nu die pomp uitgehaald. En daar gaan we straks die pomp vervangen voor die klant. Het is nu 30 november. De winter komt er nog aan. Dan gaat er meer ketels kapot, neem ik aan. Ja, het moet nog echt druk gaan worden. Dit soort creatieve oplossingen kunt u niet altijd meer van stal halen. Nee, dan moet je dus rigoureuzere maatregelen gaan nemen of klanten moeten langer gaan wachten op reparaties. Dat is zo'n beetje. Kijk, er is nog geen paniek. We zitten nog niet allemaal in de kou. Er zijn nog wel cv-ketels te leveren, maar het wordt wel schaars. Ja, er is een leveringsstress wat dat betreft. Hoe lang kan het zijn dat iemand in de kou daadwerkelijk in de kou blijft zitten? Ja, nou ja, we doen er natuurlijk alles aan om dat zo kort mogelijk te houden. Het is een sport eigenlijk altijd al geweest om mensen uiterlijk binnen 24 uur uit die kou te helpen. Maar ja, als ze echt zeggen van ja, ik wacht op een bepaald onderdeel of wat dan ook, ja, dan kan dat ook wel eens 2-3 weken gaan duren. En hoe moet je die 2-3 weken dan doorkomen? Wat is uw advies? Dekentjes? Heeft u hier ook een voorbereid dekens liggen? Je kan dekentjes gaan toepassen. Maar we hebben hier inderdaad voor noodgevallen altijd wel een heleboel elektrische kacheltjes liggen. Maar die zijn duur, hè? Dat wil je niet te lang volhouden. Met deze energieprijzen? Is gas nog duurder, hoor. Maar de elektrische kacheltjes, die moet je eigenlijk niet willen gebruiken. Nee, absoluut. Dan gaan we weer vullen. Als het over een maand gebeurt, ja, dan weet ik niet hoe het. Want de levertijd van nu voor de pompen zit op 42 werkdagen. Dus halverwege eind januari, dan. Auw. Deze klinkt een stuk mooier. Nou, het draait weer. Dan kan ik weer douchen. Lekker. En is het weer warm. Richard van der Wereld was dat tegen verslaggever Nick Wouters. De tekorten houden volgens leveranciers tot zeker januari aan. Opmerkelijk nieuws, Kirsten. Ja, de Australische verslaggever die duizenden kilometers afreisde naar Londen om Adele te interviewen, moest door een blunder weer terug naar huis. Adele's platenmaatschappij had verslaggever Matt Doran het album toegestuurd. Maar blijkbaar had hij die mail gemist en moest hij toegeven dat hij het album niet heeft gehoord. De platenmaatschappij was onverbiddelijk. Het interview kon daarom niet doorgaan, ondanks alle moeite. De berichten dat de verslaggever door zijn zender Channel 7 aan de kant is geschoven kloppen volgens hem niet. Maar de blunder kostte de zender wel zo'n 600.000 tot 800.000 euro. En sommige inwoners van De Pijp in Amsterdam zijn er helemaal klaar mee. Hun wijk is in no time volgebouwd met voorraadcentra voor snelle boodschappendiensten. Zoals Flink of Gorilla's. En het ziet er niet uit, zegt deze bewoner tegen AT5. De Pijp wordt gewoon één groot distributiecentrum. mooie winkels verdwijnen. Er komen winkels weer terug die afgeplakt zijn. Ja, dit is gewoon niet wat je wil in de buurt. Het zorgt voor nog een probleem, zeggen bewoners. Want de flitsbezorgers maken een hoop herrie. Soms fietsen ze met, soms rijden ze met fietsen al de zaak in, waardoor bewoners het de hele dag horen kletteren als de bezorgers dus over de drempel rijden met hun spullen. De bewoners willen dat de gemeente daar iets aan doet. In India is een man van 45 die overleden was verklaard na één nacht levend gevonden in het mortuarium van een ziekenhuis. Dat meldt persbureau AFP. AFP moet ik zeggen. De man was met spoed opgenomen na een ongeluk met een motor. En een dokter verklaarde hem dood na aankomst in het ziekenhuis, waarna hij dus naar het mortuarium werd gebracht. Volgens het ziekenhuis toonde de man geen teken van leven. Maar toen de familie aankwam om de man te identificeren, bleek hij nog wel te leven. Hij lag wel in coma, maar dit is niets minder dan een wonder, zegt de ziekenhuisdirecteur. Er wordt nu onderzocht naar wat er is misgegaan. Een Amerikaanse vrouw heeft per ongeluk een draadloos oordopje doorgeslikt in plaats van een pijnstiller. Ze had ibuprofen in haar ene hand en het oordopje in haar andere hand. En zonder dat ze er erg in had, stopte ze de AirPods in haar mond en spoelde ze die weg met water in plaats van de ibuprofen dus. Dat is toch best wel een verschil tussen de grootte van ibuprofen en zo'n AirPod? Ja, zo'n ibuprofen is veel kleiner, ja, maar ja, als je niet meer weet, ik denk op zich, als je zo'n AirPod in je mond stopt en je doet er water achteraan, dat je die ook wel wegkrijgt, ja, maar hij is wel veel groter maar inderdaad. Maar echt veel groter. Het is niet dat je denkt van, nee, hoe kun je je vergissen? Nee, maar gewoon, ja, ze wist niet meer welke hand ze hem had, denk ik. Nee, klopt, ja. Het is wel veel groter. Nou ja, goed. Maar inmiddels is het op natuurlijke manier uit haar lichaam, vertelt ze in een TikTok. Everything is going good. I posted a video showing that the x-ray has showed that I already passed it. I had a feeling that I passed it. I did not retrieve it. Ja, op zijn blijkbaar op een röntgenfoto was te zien dat het dus uit haar lichaam was. Ze zegt dat ze het oordopje ook niet meer heeft. Volgens de site Apple Insider is in het verleden zoiets ook al eens gebeurd bij iemand in Massachusetts in Amerika. Dingen zijn best duur. Op zich wel reden om toch even te gaan zoeken in de wc, denk ik. Ik weet alleen niet of ze het nog doen dan. Dat weet ik ook niet. Het zou wel weer een soort reclame zijn voor het bedrijf. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Nou, het gaat overwegend redelijk. Maar je moet niet in de buurt van Den Bosch en Geertruidenberg zijn op de snelweg dan. Want daar sta je vast op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg. 8 kilometer en een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En natuurlijk ook doordat de A2 in beide richtingen dicht is bij Zaltbommel door verschillende ongelukken. Ook op de A59 Zonzeel richting Den Bosch daardoor 9 kilometer stilstaan. Aan het verkeer tussen Waalwijk en Vlijmen. Keane met Bend and Break. Verslaggever Vincent van Rijn is in Purmerend, waar gemeenteraadsverkiezingen zijn vanwege gemeentelijke herindelingen. De Beemster gaat namelijk samen verder met Purmerend, vertel je al, Vincent. Wordt er een beetje gestemd vanochtend al? Is het druk? Nou, niet bepaald. Druk is het zeker niet. Mensen zijn hier meer bezig om op tijd op hun werk te komen of om de kinderen op tijd naar school te krijgen dan met de lokale verkiezingen. Het stembureau hier bij het gemeentehuis ging vanochtend om 7:30 open en tot nu toe zijn er nou nog maar enkele stemmers naartoe gekomen. Ik ben wat verder Purmerend ingegaan en vroeg daar aan kiezers of ze van plan zijn om de komende dagen te gaan stemmen. Ja, ik denk het wel. En wordt het dan op een lokale partij of een landelijke partij? Nee, ik denk lokaal. Ja. Dat houden we wel in de gaten, want er wordt heel veel gedaan in Purmerend, hè? Zoals? Nou, voor ouderen bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk een 65-plusser. Ja. En voor ouderen, voor mijn moeder bijvoorbeeld. Ik heb mijn moeder nog. Aanstaande woensdag. Ja, vandaag kan er al gestemd worden, maar u bent van plan om te gaan. Ja, het was op het plakkaatje stond dat ik woensdag mocht stemmen. Ik woon hier niet. Ik woon in de Beemster. De Beemster gaat samen met Purmerend, hè? Ja. Wat vindt u daarvan? Dat weet ik niet zo heel goed. Want wij zijn net naar de Beemster verhuisd. Dus, en dat heeft 2 jaar geduurd zo'n beetje. Dat hele verhuisplan met kopen en wonen. Dus dat is me een beetje ontschoten. Ik stem nooit. Nooit? Nee. Gewoon geen interesse in. Ik zie wel wat het wordt. Hoeverre speelt dan de landelijke politiek en bijvoorbeeld het coronabeleid nog een rol bij het bepalen van uw stem? Eigenlijk stem ik inderdaad landelijk, omdat ik onvoldoende op de hoogte ben van de verschillen binnen de lokale politiek. Ja, u heeft eigenlijk geen idee wat ze hier in de gemeenteraad doen, dus dan wordt het gewoon de landelijke partij? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, als er zo moet stemmen, zou het wel FVD zijn, denk ik. Forum voor Democratie? Ja. En waarom? Ik denk gewoon dat ze heel goed zijn. Bent u van plan om te gaan stemmen? Nee. Ik heb ook geen idee waarop. Dus nee. Het zijn lokale verkiezingen. Ja, klopt. Ik weet het. Ik werk zelf in het gemeentehuis. Dus het is geen goed voorbeeld. Maar ik zou niet weten waarop. Dan maar op een landelijke partij stemmen. Heb ik dit jaar ook niet gedaan. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Dus ik heb gestemd vorige keer op een van de grootste partijen die niet mee mocht regeren. Dus ik denk, ja, dan maar helemaal niet stemmen. Want er wordt toch niet naar me geluisterd. Ja, zo denk ik er maar over. Ik heb hier gewoon te maken met een teleurgestelde kiezer. Dat zou u wel kunnen zeggen, ja. Ja. Kan de politiek nou iets doen om uw vertrouwen weer terug te winnen? Doen wat ze zeggen. En doen wat ze beloven. Maar ze beloven voor de verkiezing altijd heel veel. En als je dan gestemd hebt, dan tel je niet meer mee. Ja, dat is natuurlijk ook... ze moeten een regering vormen en dan kan natuurlijk niet iedereen meedoen. Nee, dat begrijp ik. Maar als ik heb het nu dan even over bijvoorbeeld de PVV. Als zoveel mensen op zo'n partij stemmen en ze dan niet mee mogen regeren, dan vraag ik me af waar je dan voor stemt. Want de meerderheid van de bevolking heeft gekozen. Maar er wordt niet naar geluisterd, duidelijk. Dus dan ben ik een beetje mijn vertrouwen kwijt, eerlijk gezegd. Bent u van plan om te gaan stemmen? Jazeker. Mag ik ook weten waarom? Nee, dat gaat u lekker niks aan. En wat is het belangrijkste onderwerp dat voor u meespeelt? Voor de jongelui. Gewoon fatsoenlijke woningen voor de jongelui. En de voorzieningen voor iedereen eigenlijk, dat die verbeterd worden. Ja, betere voorzieningen wil deze mevrouw. Veel mensen zijn wel op de hoogte van de herindelingsverkiezingen, maar lang niet iedereen zegt te gaan stemmen. Nou, mocht ze zich nog bedenken, dan kan dat nog prima, want hier in Purmerend en in de Beemster kan er nog tot woensdagavond gestemd worden. Oké, nou, en dan wordt dat toch wel heel een kleine graadmeter van welke kant het dan in maart op gaat. Want dan gaan we allemaal, of in de meeste andere plaatsen, voor de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus. Door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Ons online gezondheidsprogramma Samen Gezond is jouw steuntje in de rug. Wil je ook aan de slag met een gezonde leefstijl? Kijk dan op mensis.nl. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Gigaset. Telefoons en smartphones. Nu te koop bij BCC. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Vanavond in Pointer. Campings worden opgekocht om er luxe huisjesparken te ontwikkelen. Dan heb je geen groene kust meer en dan loop je niet meer het duin op en dan zie je de zee. Dan loop je tussen de gebouwen door en je ziet de zee. Wordt onze kust nu helemaal volgebouwd? Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, demissionair minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil een einde aan 1-op-1 gesprekken tussen de zwaarste criminelen en hun advocaten. En 5 doden bij een kerstoptocht in Wisconsin in Amerika. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. De 5 kwamen om het leven toen er een auto inreed op een kerstoptocht in de plaats Waukesha in Wisconsin. Volgens de politie zijn er ook meer dan 40 mensen gewond geraakt. De auto heeft ook kinderen geraakt. Het zou gaan om meisjes tussen de 9 en 15 jaar die bij een dansgroep hoorden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Een agent heeft op de auto geschoten en er is een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of dat de bestuurder van de auto is. Op de A2 zijn vannacht 2 ongelukken met vrachtwagens gebeurd ter hoogte van Kerkdriel. In de richting van Den Bosch vloog rond 4 uur een vrachtwagen die was gevuld met plastic korrels in brand. En een paar minuten later botste op dezelfde weg richting Utrecht een vrachtwagen met kippen tegen een andere truck die langzamer was gaan rijden. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg de komende uren in beide richtingen nog afgesloten blijft. In onder meer Utrecht en Friesland wordt vandaag bij metaalbedrijven gestaakt. De vakbonden willen dat het personeel een loonsverhoging krijgt. Ook zijn ze bezorgd over het grote aantal openstaande vacatures. Vorige week werd ook al gestaakt bij metaalbedrijven, toen in andere regio's. In Soedan zijn demonstranten de straat op gegaan. Ze zijn kwaad dat de afgezette premier gaat samenwerken met het leger. Een maand geleden pleegde het leger een staatsgreep en zette premier Hamdok af en plaatste hem onder huisarrest. Inmiddels heeft Hamdok een akkoord gesloten met de coupplegers en gaat hij een overgangsregering leiden. Demonstranten eisen dat het leger zich niet met de politiek bemoeit. De afgelopen weken vielen tientallen doden bij demonstraties tegen de machtsovername door het leger. Vanaf vandaag geldt in Oostenrijk een lockdown. Evenementen worden geschrapt en alle restaurants en cafés moeten dicht. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen open blijven. Ook mogen mensen alleen hun huis uit als het echt nodig is. Sinds vorige week was er al een lockdown voor ongevaccineerden. Nu gaat het land op slot voor iedereen. De maatregel geldt voor zeker 10 en maximaal 20 dagen. Australië gaat op 1 december weer open voor studenten en arbeidskrachten uit het buitenland. Die moeten volledig gevaccineerd zijn en zich voorafgaand aan de reis laten testen op het coronavirus. Sinds maart vorig jaar gelden in Australië strenge reisbeperkingen die erop neerkomen dat alleen Australische staatsburgers het land in mogen reizen. Bijvoorbeeld ze moeten na aankomst op eigen kosten in quarantaine in een hotel. Vorige maand werden sommige regels al versoepeld. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat zo'n 150 kilometer file en dat komt voornamelijk door ongelukken. Zoals u hoorde op het journaal, op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Born nu 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een half uur vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel is de weg dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Waalwijk en Gorkum. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg. 7 kilometer stilstaand verkeer door een vrachtwagenongeluk. Ongeluk op de rechterrijstrook. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 7 kilometer. Door een ongeluk een half uur vertraging. Ster. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenker voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:04. De zwaarste criminelen die vastzitten in Nederland moeten nog strenger worden aangepakt, zegt de demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming vanochtend in De Telegraaf. Pleit bijvoorbeeld voor dat zware criminelen hun rechtszaak alleen nog digitaal mogen bijwonen, dus via een videoverbinding. En hij wil de advocatuur harder aanpakken. Jeroen Soeteman, u bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Even in ieder geval het idee van minister Dekker om in die aanpak van zware criminaliteit onder meer 1-op-1 gesprekken tussen advocaten en hun cliënt te verbieden. Wat vindt u daarvan? Ja, de achtergrond van die maatregel is de recente arrestatie van een advocaat in de extra beveiligde inlichting in de EBI. Waardoor de minister zegt, we willen eigenlijk niet meer dat een advocaat alleen met zijn cliënt daar spreekt. In de zaak Taghi is dat, hè? Wat we daar... Wat we zeg maar positief vinden aan het voorstel is dat de minister daarmee zegt, en ook wel in de Kamerbrief zegt die vanmorgen heeft geschreven, ik ga uit van de integriteit van de advocaat en dat hij zich aan de wet houdt. En hij zegt dus eigenlijk ook, ja, als er 2 advocaten zijn, dan ga ik ervan uit dat dat voldoende is om te waarborgen. Er zullen niet 2 naast elkaar zijn die over de scheef zullen gaan. Dat is de goede kant van het voorstel. Mm-hmm. Bedankt voor het vertrouwen. We zien vooral praktische problemen hierbij. Omdat er opeens bij een gedetineerde een nieuwe advocaat moet komen die ook zijn of haar advocaat gaat zijn. En dat moet betaald worden. Dat moet die advocaat en die gedetineerde goed vinden. En we zien daar veel praktische problemen. Ja, want die moet zich ook inlezen. En dat is niet alleen maar een beetje aanwezig zijn. Nee, de minister schrijft ook, het moet ook een nieuwe advocaat worden. Een tweede die ook de advocaat van die gedetineerde wordt. En dan zit je niet als een marionet erbij. Dat betekent namelijk ook dat je als advocaat een verantwoordelijkheid krijgt, dus rechtelijk, jegens die cliënt, dat je die moet gaan adviseren. En dat je dus een team gaat vormen met de advocaat die de zaak al doet. En ja, daar komen een heleboel problemen bij kijken. Ook bijvoorbeeld iemand die in zijn eentje een kantoor heeft. Hoe moet die dan een advocaat erbij zoeken? Dus we denken, mooi plan, uiteindelijk misschien praktisch te lastig uitvoerbaar, maar laten we in gesprek gaan. Want dat is ook een beetje de teneur van deze brief van de minister. Ik wil veel overleg, nou, daar staan we zeker voor open. Ja, wat hij zegt, dat is ook te doen om juist advocaten te beschermen. Want herkent u dat, die bedreigingen? Ja, dat herkennen we in zoverre wel. Dat er helaas de afgelopen jaren meer en meer incidenten zijn die de veiligheid van advocaten raken. Waardoor advocaten zich minder veilig voelen. En dan heb ik het niet per se over hun eigen cliënten, maar ook in bredere zin. Daar wordt ook door de Nederlandse Orde van Advocaten al wel op ingezet. Er zijn ook trainingen, weerbaarheidstrainingen. Er is aandacht voor bij die opleiding. We doen het ook vanuit het strafrecht, proberen we dat te doen. Dus het is wel iets waar we goed met z'n allen over na moeten denken. Een ander punt, die videoverbindingen. Dus dat de verdachte niet meer naar de rechtbank komt als zijn zaken dient. Gaat dat werken, denkt u? Ja, dat is, Nou, we denken niet dat we dat moeten doen. In ieder geval niet als het gaat om de zaak zelf. Hè. Dus de zaak waar de verdachte naar de zitting komt en wordt gesproken over de feiten en waar wordt gesproken over de mogelijke veroordeling. Hè. De officier requireert dan, de advocaat houdt een pleidooi. De achtergrond van dit plan van de minister is dat de gemeente Vught heeft gezegd: we vinden het te veel gedoe om de hele tijd die auto's op en neer te zien rijden met die sirenes. En dat schaadt onze stad en kan dat niet anders. Ja, niet alleen de gemeente Vught, eigenlijk überhaupt wordt er gezegd van de politie heeft ook gezegd, misschien moet het leger wel ingezet worden, want we kunnen het niet meer beveiligen als er zulke zware criminelen met vluchtgevaar van de gevangenis naar de rechtbank moeten worden gebracht. Ja, maar dat hoort helaas wel bij een rechtsstaat, dat je ook de zwaarste criminelen, om maar even die terminologie over te nemen, hun zitting laat bijwonen. En het feit dat de overheid uiteindelijk te lang heeft gewacht met het bouwen van een rechtbank waar een gevangenis aan verbonden is, zodat je de mensen via een tunnel kan brengen, moet niet met zich meebrengen dat die verdachten nu hun eigen zaak niet meer kunnen bijwonen. Hij stelt zich voor, de verdachte, er wordt levenslang tegen hem geëist, zit in de EBI achter een camera. Waar is dan zijn advocaat? Zit hij in de rechtszaal? Zit hij bij hem in de EBI? En hij kan ook niet goed reageren. Het is een hele andere dynamiek wanneer je via een camera meekijkt over je eigen strafzaak. Dus het moet nooit zo zijn, vinden wij, dat wanneer het echt gaat om de zaak, dat die gedetineerde op afstand zit, dan moet de maatschappij maar gewoon de verantwoordelijkheid nemen die hoort bij zo'n rechtsstaat, en dat is die mensen naar de rechtszaal brengen. Maar het is juist door corona toch nu al veel vaker het geval dat dat gebeurt? Ja, dat klopt. En wij horen ook dat sommige gedetineerden en advocaten dat een prima idee vinden als het gaat om een kleine zitting, een zogenaamde proforma-zitting. Daar wordt kort gesproken misschien over de vraag, moeten we een getuige horen? Of moet er wat anders nog gebeuren, maar het gaat niet over de zaak zelf. En als iedereen het al mee eens is, vinden we het geen enkel probleem als het via video gaat. Maar als de verdachte en de advocaat zeggen, we willen erbij zijn, want nu gaat het er echt om, vinden we dat dat altijd moet kunnen gebeuren. Wat kunt u vertellen, waarom is het voor de verdachte zo belangrijk om daar echt zelf aanwezig te zijn, fysiek? Nou, het gaat daar over de vraag, hè, of hij het heeft gedaan, om het maar zo te zeggen. En daar wordt een ondervraging, vindt plaats door de rechters, door de officieren van die verdachte. Als dat in de zaal gebeurt, dan wordt er ook veel beter op elkaar gereageerd. Je kan als verdachte zien hoe een rechter reageert op je antwoord. Je kan aanvoelen wat er gebeurt bij de officier van justitie als die een verhaal houdt. Als het de camera is, ziet de verdachte gewoon een soort van overview van alle mensen die verder in de rechtszaal zijn en hoort alleen maar wat er gebeurt. Maar de hele dynamiek die noodzakelijk is en die rechters ook vaak noodzakelijk vinden om te kijken, ben ik ervan overtuigd dat deze persoon het gedaan heeft, die raak je daarmee kwijt. En je raakt gewoon een heel belangrijk onderdeel van het contact kwijt wat nodig is in de rechtszaal om uiteindelijk een goede beslissing over de schuld of onschuld te kunnen nemen. Dank Jeroen Soeterman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Tijdens de rellen in de Haagse Schilderswijk, die waren afgelopen zaterdagavond, kreeg een ambulance een steen door de ruit. Beroepsvereniging VNVN Ambulancezorg is het spuugzat. Bij Omroep West roept de vereniging alle ambulancemedewerkers op om verhalen over dit soort incidenten te delen. Jan Hoefnagel is voorzitter van VNVN Ambulancezorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de maat is vol. Ja, de maat. Het is zelfs zo dat de grenzen gewoon overschreden zijn. Dit staat zo haaks op van met welk gevoel dat je naar je werk wil komen. En dat wij er echt een oproep voor doen, omdat we vinden dat de afgelopen maanden is het gewoon de incidenten zijn toegenomen. Het aantal ernstige incidenten is ook toegenomen. Kijk naar het incident in Biddinghuizen en wat er dus afgelopen zaterdag weer is gebeurd. En dat is het topje van de ijsberg, hè, wat de media haalt. Dus we hopen eigenlijk dat we dus door alle verhalen maar eens te bundelen, dat Den Haag, maar ook zeker onze collega's, stakeholders, al begrijpen, god, er is wel echt wat veranderd in de ambulance sector. En wij hopen eigenlijk dat op deze manier de collega's deels gehoord worden, maar vooral dat we hiermee de samenleving spiegel kunnen voorhouden, want dit kan gewoon niet. Want u zegt, ja, die verhalen komen dan wel eens in het nieuws, maar eigenlijk maar topje van de ijsberg. Er is veel meer aan de hand nog. Nou ja, wat er naast dit ook verandert op dit moment, is dat er gewoon heel veel collega's gewoon ervaren dat het ook moeilijker is om gewoon het fatsoenlijke gesprek met de patiënt te voeren. Bijvoorbeeld, je wil de patiënt thuis laten omdat je ziet van, nou, het is gelukkig niet ernstig genoeg, maar de familie staat er bijvoorbeeld dat de patiënt naar het ziekenhuis te moet. En die discussie, die vormt op een gegeven moment ook gewoon stress bij je, dat je zoiets hebt van, nou ja, laat maar de patiënt meenemen, dan ben ik tenminste van de discussie af. En dat gaat van een milde discussie tot soms echt harde woorden. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld collega's die echt fysiek dingen hebben meegemaakt. En dan hebben we het nog niet over de psychiatrische patiënten. Want ja, dat kan gebeuren. Maar dat kun je enigszins ook gewoon relateren aan soms het geweld wat mensen dan met zich meedragen. Maar dan nog, het is wel gewoon steeds stress die steeds groter wordt. En die ook echt leeft in de ambulance sector. Ja, en het is wel echt al jaren aan de gang. Hè, dat ook de hulpverleners aangevallen worden. Soms zelfs kogelvrije vesten moeten aan hebben omdat ze klappen krijgen. Maar toch zegt u eigenlijk, ook zelfs de afgelopen maanden is het nog verder opgelopen, het aantal incidenten. We zien gewoon dat de lontjes korter zijn. En we zien dat dat collega's daar ook echt heel veel last van hebben. En je moet met een goed gevoel naar je werk toe kunnen gaan. Zo van, nou, ik ga vandaag gewoon mijn mooie vak uitoefenen waarvoor ik gekozen heb. Want ambulancewerk is echt een prachtig vak. En dat moet niet ten koste gaan van dit soort incidenten. En dat dragen mensen wel met zich mee. En de collega's die bijvoorbeeld afgelopen week in Den Haag hebben gewerkt, waar die steen door de ruit is gegaan, die zitten dus nu thuis. Ja, dat is verre van wenselijk. Ja, want hoe is het? Ze zitten thuis, kunnen nu niet werken. Hoe is verder met ze? Nou ja, wat we weten is dat ze... ik heb gisteren de collega gesproken die erbij betrokken is geweest. Ja, voor hem is dus gewoon de grens bereikt. En hij heeft dus afgelopen weekend moeten werken nog, maar dat ging dus niet. En we zien dat bij heel veel collega's die dus... bijvoorbeeld ook, ik heb zelf een collega gehad in Den Bosch die een hersenschudding heeft opgelopen door een incident. En die is daar gewoon maanden van onder de indruk. Deels ook gewoon met meer voorzichtigheid gaat die bijvoorbeeld naar bepaalde incidenten toe. En dat je dus al aan de voorkant denkt, nou ja, laat maar wachten tot eerst politie is geweest, voordat ik dadelijk zelf naar de late politie nog moest gaan roepen. Ja, en dat soort incidenten, dat neem je gewoon levenslang mee in je carrière, want je wordt er gewoon echt belemmerd door. En die stress willen we niet meegeven en we willen gewoon niet dat collega's aan die stress blootgesteld staan. En je kunt zeggen, ja, dat hoort deels bij het vak, maar dat is absoluut onzin. Want we vinden gewoon dat collega's in de ambulance sector, die doen het vanuit hun zorghart en niet met samengeknepen billen naar een incident toe moeten rijden. En daar wordt het nu echt nog eens heel duidelijk benoemd. Maar het zeggen, dat is één. Het probleem is vaak met dit soort dingen dat de mensen die het niet doen, die zullen dit heel erg vinden. Maar de types die zich wel hier aan schuldig maken, zijn er vaak niet zo van onder de indruk. Wat zou je nog meer kunnen doen, behalve dan dit bekendmaken? Nou ja, inderdaad, de spiegel moet worden voorgehouden aan de samenleving. Dat de ambulancezorg hier echt niet mee akkoord gaat. En we hopen ook dus zeker dat Den Haag dit signaal oppakt. Maar het niet alleen bij woorden laat, maar ook echt dat dit soort dingen moeten gewoon continu ook de aandacht blijven krijgen die het verdient. Maar zoals, wat zou er dan moeten gebeuren, vindt u? Wat moet de politiek doen? Nou ja, dat is het lastige. Dus we moeten dat gesprek gaan voeren. We moeten dit gesprek gaan voeren hierover. Want je kunt niet zeggen, de wetten moeten aangepast worden. Want ja, het strenge straffen en dat soort zaken, dat wordt al gedaan. Ja, dat is al gedaan. Maar er worden ook nog steeds zaken geseponeerd. En er worden ook nog steeds collega's die daar echt een dupe van zijn. En dus daarom, dit gesprek moet heel warm continu blijven gevoerd worden. Want anders dan krijgt het niet de aandacht die het heeft. En als je dit laat versloffen, dan zien we echt dat collega's hier nog veel meer last van krijgen. Dus vandaar dat we ook deze oproep doen. Deels om ze te horen, maar ook zeker om hier een vuist te maken naar Den Haag en naar onze stakeholders. Jan Hoefnagel, voorzitter van VNVN Ambulancezorg. Dank u wel. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop the way that it did. I can't deny, I can't deny. I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not complicate it. If it's love, don't hate it. Don't pull back if you start to fall. Let ourselves get a little lost. Let's not complicate. Every night, you don't gotta be stressed. Just close your eyes, close your eyes. Don't hate it, don't pull back. we could have it all. Look at us, we could have it all. But if we don't try, then we'll never know. Love Don't Hate It, Duncan Lawrence. De kritiek van Jan Publiek. Wat voor dingen zijn er binnengekomen, Kirsten? Nou, vanochtend het nieuws natuurlijk over een auto die inreed op een kerstoptocht in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin. En daarbij lieten we ook een audiofragment horen van de paniek. Maar een aantal luisteraars vond dat overbodig. Ik heb het geluid maar even uitgezet, walgelijk. Persoonlijk vind ik dat het niets toevoegt. Het bericht is al schokkend genoeg, zegt Sander. En ook luisteraar Daan laat weten dat het zonder fragment al beeldend genoeg is. Is het nou echt nodig om die aanslag te laten horen, vraagt hij. Ja, ja, dan heeft discussie, hij, ja. Heeft hij het denk ik over dat fragment in het buitenlandblok hadden we het eventjes. En dan alleen los dat fragmentje en toen weer verder. Daarvan hadden we ook het idee om er een getuige bij te laten horen. Maar ja, dat lukte niet meer, dat paste niet meer. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel. Dat ik denk, dan heb je iets meer context dan alleen maar een paar sirenes. Liever de getuige dan, want het waren inderdaad sirenes die je hoorde. En wat geschreeuw ook. Geschreeuw van mensen, paniek. Ik denk dat het paniek. Daar vooral om gaat. Ja, ja. Ja, dus niet het geluid van het inrijden zelf, voor de duidelijkheid. Nee, niet. Nee. Maar ja, misschien moeten we ook wel, net als bij televisie, dat we, hè, als het iets schokkend is, dat we een waarschuwing bij beelden zeggen. We natuurlijk ook altijd, de beelden kunnen schokkend worden ervaren. Maar ja, geldt dat voor geluid misschien ook wel. Met Tom van het Hek ging het over de Formule 1. Gisteren won Lewis Hamilton de race in Qatar en Max Verstappen eindigde als tweede. De luisteraar Edwin die is verbaasd dat we niet zeiden over Alonso. Dat we daar niks over hebben gezegd. Ja. Die heeft wel vaker. En het was natuurlijk sinds voor deze lange tijd dat hij ook weer op podium stond. Mm-hmm. Maar voor ons Nederlanders is toch vooral het duel Hamilton-Verstappen interessant. En we hebben geen podcast. Die is er wel, hè. Maar die hebben wij niet. Dus we hebben eigenlijk maar één vraag aan Tom dan over de Formule 1. En dan kunnen we zeker niet alles behandelen. Dus vandaar hebben we het hierbij gelaten. En die strijd om het wereldkampioenschap, die is spannend. Dat houdt de meeste mensen natuurlijk het meest bezig. Maar goed, inderdaad, maar liefst na 7 jaar was het zijn eerste podiumplek weer. Lezen. Ja, dat is best wel knap natuurlijk. En toen jij, Mark, vanochtend een lied van de Duitse popgroep Lucy Electric aankondigde, konden we allemaal goed horen hoe goed jouw Duits is. Nu weer muziek van Madgen. Ja, dat was dubbelop natuurlijk, want dat matchen, nou ja, dat was dan het nummer matchen. Maar ja, wat dat betreft, als je hem had afgekondigd, dan had je hem wel herkend en geweten. Ja, dat was ook eigenlijk de bedoeling, dat ik nog even maar dat liep even mis. Maar ik weet natuurlijk dat het matchen is. Alleen, je zit in ten eerste staat er geen umlaut in de tekst op de computer. Dus dan zie je het al niet. Dus daar staat gewoon met, zo staat geschreven, dus zonder umlaut. Ik wist ook niet dat het een Duitse popgroep was, Lucy Electric. Dus de naam klinkt redelijk Engels als je alleen Dus, en ik moet dat in een split second zie ik dat staan van die plaat die is ingestart. Want ja, ik ben meer met de interviews bezig dan met de plaatjes die ik aankondig. Dan was ik wel voor een hitradio zender gaan werken. Dus vandaar. Maar je kan het nog even herkansen nu. Meetjen van Lucy Electric. moet je dat meer op zijn Duits uitspreken? Dat weet ik niet. Nee, dat was prima volgens mij hoor. Nou, dan bij deze, maar ik zal nog beter opletten. Dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ANWB verkeersinformatie, worden er wat minder op de wegen, Erwin Hart? Nou, er is in ieder geval goed nieuws te melden eens een keer. Op de A2 richting Den Bosch. Daar was de weg natuurlijk dicht door een vrachtwagen met plastic korrels die in brand had gestaan en niet meer stond. Maar de weg is daar nu ook daadwerkelijk vrijgegeven bij knooppunt Del. En dat is goed nieuws. Richting Utrecht is de weg nog wel degelijk dicht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Door een gekantelde vrachtwagen met kippen omrijden via Waalwijk en Gorkum moet waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. Een tas, matras en jas in één, de zogeheten shelter suit, een bag, moeten dakloze mensen beschermen tegen de kou. Het is een uitvinding van de jonge ontwerper Bas Timmer, die daar eerder al veel publiciteit mee wist te behalen hier in Nederland. En nu zit hij in Los Angeles om daar shelter suits uit te delen op Skid Row. Dat is een plek waar veel daklozen zijn, Bas Timmer. Ja, goeienacht voor jou, daar in L.A. Hey. Fijn. Goedenavond, goedemorgen. Ja, fijn dat je even tijd hebt voor ons. De shelter suit en bag. Kun je toch nog even uitleggen, hoe ziet die eruit? Tuurlijk. De shelter suit is een waterdichte jas met een aanritsbare slaapzak. In een duffelbag, gemaakt van restmaterialen. En de shelter bag is een soort rugtas die je uitrolt tot een eenpersoon slaapplekje. Waar ook een matrasje in zit en een kussentje in zit. Nou, dat rol je heel makkelijk op en uit. En daar kun je dus ook in slapen. En toen jij ze uitdeelde in L.A., hoe reageerden de daklozen? Ja, die waren allemaal heel erg blij en ook verbaasd dat wij dit ten eerste gratis aan hun uitdelen. Maar ook dat we dat dan speciaal vanuit Nederland helemaal komen doen. En dat kwam eigenlijk ook met name door alle stichtingen die ons hebben geholpen. Die hebben alle pakken aangenomen en alle distributies georganiseerd. Dus daar hebben we ook heel veel hulp aan gehad. Maar de reactie van de mensen, ja, dat was gewoon echt was heel erg mooi. We hebben 8 grote distributies gedaan en ja, dat waren echt honderden hele blije mensen. Ja, kunt u dan iedereen zo'n shelter suit geven? Nee, ja, we hebben 530 geïmporteerd hier naartoe. En het doel is om hier een lokale fabriek op te zetten, zodat we ook lokaal materialen kunnen upcyclen en mensen ook een baan kunnen bieden. Dus de dakloze mensen die daar op straat leven, die willen we uiteindelijk ook graag hier een baan kunnen bieden. Maar ja, je hebt natuurlijk nooit genoeg. Het probleem is zo groot wereldwijd. In Los Angeles, ook in Nederland. Overal leven mensen op straat. Dus je hebt eigenlijk nooit genoeg. Ja. Waar is het ergste? Waar zijn ze het hardst nodig? Nou, eigenlijk zijn ze overal hard nodig. Het gaat echt om die personen die ja, gewoon noodgedwongen buiten slapen. Dus ik vind het even belangrijk of je nou iemand helpt in Nederland, of iemand helpt in Amerika, of iemand in Zuid-Afrika. Maar ik moet wel zeggen dat hier op Skid Row is het wel heel erg extreem. De hoeveelheid mensen en ook met de problemen die de mensen toch ook wel bij zich dragen. Psychische problemen, verslavingen. Van alle soorten mensen kom je echt tegen. Maar ja, het is gewoon wel heel erg intens om het allemaal zo samen te zien. Ja. Hoe bent u op het idee gekomen? Ik ben 7 jaar geleden Shelter Suit begonnen. En ik ben begonnen omdat de vader van 2 vrienden van mij, Die was dakloos en die is overleden op straat door onderkoeling. Omdat de opvang dicht was in Enschede. Mm-hmm. En ik ben een modeontwerper. Ik maakte hele warme winterkleding. En ik vond het gewoon zo bizar dat dit gebeurt. Dat ik dacht, misschien kan ik ook gewoon mijn design skills voor iets anders inzetten dan mooie kleding maken en dat te verkopen. En zo heb ik eigenlijk de eerste shelter suit gemaakt. Die hebben we uitgedeeld. En zo is dat uiteindelijk ja, geëvolueerd in een stichting. Die dus ook mensen banen biedt. En ja, inmiddels al 20.000 van die shelter suits en bags gemaakt en uitgedeeld. Maar dat is niet de reden dat u eigenlijk de mode in bent gegaan. En mist u dat nog? Ik bedoel, dit is natuurlijk heel mooi om te doen. En geeft veel voldoening, maar waarschijnlijk niet waar u vroeger misschien aan dacht. Hoe u zou eindigen. Maar ik miste ook wel heel erg wat in de mode. Het voelde eigenlijk vrij plat soms. Mm-hmm. Dat je maar mooie dingen maakte. Dus ik werd eigenlijk ook wel heel erg vervuld ook met een goed gevoel door wat ik nu aan het doen ben. Maar sinds de samenwerking met een Frans modehuis, Chloé, waar ik dan ook nu voor ontwerp. Oh, dat is wel mooi om te zeggen. En dat de winst naar de foundation. Ja, dat is wel een heel groot huis ook. Dus het is een heel groot Frans modehuis. Daar kan ik nu voor ontwerpen. En de producten die verkocht worden, dat levert geld op voor Stichting Shelter Suit. En nu ben ik dus wel echt helemaal aan 2 kanten blij dat ik creatief kan zijn. En ik kan mensen helpen met de creativiteit. Wat kost zo'n suit? De productie van een shelter suit kost €300 om te maken. Dat is de jas, de slaapzak en de rugtas. En de shelter bag kost ongeveer €100 om te maken. Maar de dakloze persoon die betaalt daar natuurlijk nooit voor. Nee. Stichtingen die krijgen ze vaak ook gratis van ons. Dat wordt eigenlijk allemaal betaald dankzij donaties. En hoeveel zijn er al gemaakt? 20.000 ongeveer. Nou, dat is wel een hele hoop. U vertelde in Enschede, waar dan dat vreselijke voorval met die vader van die vriend van u is gebeurd. En er wordt juist in Nederland vaak ook wel een beetje geroepen van mensen hoeven niet op straat te slapen. Dus het is eigenlijk niet nodig. Ze hebben zelfs in Enschede uw pak een keer geweigerd. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik. Ik vind dat heel erg moeilijk. Omdat we eigenlijk allemaal weten en het ook op straat zien dat er sowieso elke nacht honderden mensen buiten slapen op straat in Nederland. En ik ben het helemaal eens met het beleid dat niemand op straat zou moeten leven. En dat iedereen een huis verdient en een baan verdient. Maar sommige mensen die vallen er gewoon net buiten. Dat de opvang is vol, de opvang is dicht. Mensen durven nog niet naar binnen. Mensen hebben een huisdier, mogen dus ook niet naar binnen. Mogen ook om andere redenen niet naar binnen. En gelukkig zijn er nu in de afgelopen paar jaar echt heel veel stichtingen in Nederland geweest die ons heel erg ondersteunen. En die de pakken ook afnemen en die ze ook uitdelen. Dus het is eigenlijk in het begin, ja, liepen we tegen dat soort bureaucratische dingen op. En nu is dat gelukkig vrijwel helemaal weg. Dank Bas Timmer van Shelter Shoots vanuit Los Angeles. Dank dat u ook bent opgebleven voor ons. 1, 2, 3 voor de dag. Van de West Coast naar de East Coast. Want vanavond is in New York de uitreiking van de internationale Emmy Awards. Een van de genomineerde documentaires is They Call Me Babu van de Nederlandse regisseur Sandra Berens. Het verhaal gaat over de Javaanse Alima die in de jaren 40 werkt als babu, als een kindermeisje dus, bij een Nederlandse familie in Nederlands-Indië. Berens is zelf aanwezig bij de ceremonie in New York en het radioprogramma Nieuws & Co. gaat vanmiddag met haar bellen. Onder meer in Purmerend en Beemster worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden in verband met de gemeentelijke herindelingen die op 1 januari ingaan. Burgemeester Heerschop van Beemster legde vanochtend uit waarom de gemeente samen gaat met Purmerend. Nou, een kleine gemeente heeft net zoveel taken of eigenlijk alle taken die ook een grote gemeente heeft, maar moet dat doen met een klein korps ambtenaren. En wil je de inwoners blijven voorzien en hun dienstverlening blijven houden, dan is het op een gegeven moment zaak om samenwerking te zoeken. En dat heeft Beemster al een aantal jaren geleden gedaan met Purmerend. En nu loopt dat in een fusie over. En dan kan er worden gestemd tot woensdagavond 9 uur. En in Midden-Europa, Tsjechië en Slowakije worden strengere coronamaatregelen van kracht. Zometeen spraakmakers. Guilaine, waar gaan jullie het over hebben? Ik heb maar weinig mensen die met zoveel liefdevol chagrijn over voetbal kunnen schrijven. Nico Dijkshoorn is onze gast straks over zijn bundel De Mislukte Omhaal, vol met columns. En vanavond of morgenavond het jaarlijkse Gala van de Wetenschap. En traditiegetrouw vliegt Robert Dijkgraaf dan van uit de Verenigde Staten naar Nederland. En doet hij ook de studio van spraakmakers aan. Dus hij is er vandaag en we gaan het hebben over het gezond verstand in de wetenschap. Nu eerst nog Kirsten.